เมื่อกระทำกันมากขึ้นเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นบุคคลกระทำในย่านนั้นชุมชนนี้หมู่กลุ่มนี้มีการกระทำประกอบพิธีกรรมนะประกอบการอะไรๆขึ้นมาอาจจะมีการจัดประกอบอย่างโน้นอย่างนี้ตกแต่งประดับมีสิ่งที่ประกอบขึ้นมาให้รู้อลังการขึ้นมาอย่างไรก็ได้พอสมควรให้เห็นว่าเรายกย่องเชิดชูยอมเสียสละเทิดทูนจะต้องเสียแรงงานแรงกายทุนร้อนบ้างเพื่อที่จะเชิดชูวันสำคัญนี้อันระลึกโยงไปถึงคุณค่าประโยชน์โยงไปถึงพระธรรมพระพุทธเราก็จะพึงทำอะไรงี้เป็นต้นนะพวกเราก็ไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรให้มันเกริกหรือว่าเรามีองค์ประกอบตกแต่งประดับประดาอะไรมากมายนักแต่ตมาเชื่อว่าพวกเรานั้นจะเข้าใจนะว่าเราเองเราทำนี้เน้นเข้าที่ใจที่จิตเพื่อที่จะเกิดคุณค่าประโยชน์ทางจิตอย่างน้อยอาตมาก็ตั้งใจที่จะเทศนาตั้งใจที่จะบรรยายธรรมะในวันมาฆบูชาในวันสำคัญนี้นะทุกปีอาตมาก็ได้บรรยายทุกปีมาก็หลายสิบปีมาแล้วแล้วก็ตั้งใจบรรยายให้เป็นประโยชน์สำคัญสำคัญนะศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ผู้รู้ผู้มีปัญญาเนี่ยยอมรับแม้จะเกิดมาไม่ได้เป็นชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นคานธีไม่ได้เกิดเป็นชาวพุทธคานธีเกิดเป็นฮินดูไอน์สไตน์ก็ไม่ได้เกิดเป็นชาวพุทธไอน์สไตน์ก็เกิดเป็นชาวยิวนับถือศาสนายิวตามสมโนครัวก็คงจะไปใกล้ๆเขาไปหาศาสนาคริสต์อย่างนั้นเป็นต้นจะนับถือศาสนาคริสต์หรือไม่อาตมาไม่ค่อยได้ติดตามนะไม่ได้ค่อยได้สืบประวัติหรือว่าไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่ว่าไอน์สไตน์นี่นับถือศาสนาคริสต์หรือไม่แต่เป็นชาวยิวก็คงจะนับถือศาสนายิวหรือไม่ก็ไม่รู้นะอาตมาก็ไม่กล้าตัดสินพูดลงไปแต่ว่าเคยมีผู้ถามนะถามไอน์สไตน์ว่าท่านนับถือศาสนาอะไรท่านก็ตอบว่าท่านเป็นคนไม่มีศาสนาแต่ถ้าถูกบังคับให้ต้องนับถือท่านว่างั้นนะแต่ถ้าถูกบังคับให้ต้องนับถือท่านก็จะนับถือพุทธศาสนาท่านว่างั้นคนอยู่คนละซีกโลกกับเมืองไทยนะที่เป็นเมืองพุทธแล้วก็คนในอเมริกาเนี่ยก็คงไม่ค่อยจะรู้จักศาสนาพุทธกันสักเท่าไหร่หรอกจะรู้บ้างก็เป็นผู้ที่เป็นนักศึกษาเป็นผู้ที่ใส่ใจอะไรบ้างนอกนั้นก็คงจะไม่รู้จักแต่ไอน์สไตน์ตอบอย่างนั้นนะแล้วก็มีอีกอันนึงมีหลักฐานว่ามีประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งโลกเนี่ยกล่าวไว้มิสเตอร์ฮาร์โรลเอชไพรเบอร์ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งโลกกล่าวว่าศาสตราจารย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยได้เคยกล่าวกับท่านนะกล่าวกับท่านประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งโลกคนนี้ว่าศาสนาในอนาคตว่างั้นนะนี่กล่าวไว้ตั้งแต่ไอน์สไตน์ยังไม่สิ้นชีวิตนั่นแหละศาสนาในอนาคตเนี่ยจะต้องเป็นศาสนาแห่งสากลซึ่งล่วงพ้นจากความเชื่อในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยมีหลักการที่จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความศรัทธาที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ในทุกๆด้านทั้งในด้านธรรมชาติและด้านจิตวิญญาณอย่างมีเหตุผลพุทธศาสนาเป็นคำตอบสำหรับหลักการดังกล่าวนี้นี่คือคำตอบของไอน์สไตน์ที่ตอบแก่ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ซึ่งท่านก็เอามายืนยันว่างั้นนะคำพูดคำตอบของไอน์สไตน์นี้มันส่ออะไรมันสื่ออะไรมันสื่อส่อให้เห็นว่าไอน์สไตน์มีความเข้าใจศาสนาพุทธอย่างไรมีความเชื่อมั่นในความเป็นศาสนาพุทธอย่างไรคำพูดแต่ต้นๆที่บอกว่าศาสนาในอนาคตนี่หมายถึงศาสนาในโลกมีศาสนาต่างๆมากมายศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาแห่งสากลหมายความว่าในอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยคนนี่จะนับถือศาสนาที่รู้จักกันทั่วเลยผู้จะนับถือศาสนาผู้ใดที่สนใจศาสนาจะนับถือศาสนาที่เป็นสากลและศาสนาสากลนั้นจะเป็นศาสนาอย่างไรท่านก็อธิบายไว้ต่อนะซึ่งล่วงพ้นจากความเชื่อในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่คือศาสนาสากลเป็นศาสนาที่ล่วงพ้นจากความเชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็หมายความว่าเป็นอเทวนิยมนะเป็นอเทวนิยมไม่ใช่ศาสนาเทวนิยมที่ไปนับถือพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายนั้นนะโดยมีหลักการที่จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความศรัทธาที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นความเชื่อหรือศรัทธาที่ว่านี่จะมีโดยมีหลักการที่จะเกิดความเชื่อและความเชื่อต่างๆเหล่านั้นจะตั้งอยู่บนหลักฐานต้องตั้งอยู่บนหลักฐานของการสะสมประสบการณ์ในทุกๆด้านทั้งทางด้านธรรมชาติและด้านจิตวิญญาณอย่างมีเหตุผลเพราะฉะนั้นการเชื่อนี่ไม่ใช่เชื่อได้เชื่อด้วยการสั่งสมประสบการณ์ในทุกๆด้านด้วยทั้งในด้านของการเป็นอยู่ในชีวิตที่เกิดไปเป็นธรรมชาติต่างๆจนกระทั่งถึงด้านจิตวิญญาณและท่านก็สรุปผลว่าพุทธศาสนาเป็นคำตอบสำหรับหลักการดังกล่าวนี้บอกว่าก็คือศาสนาพุทธนั่นเองแหละว่างั้นเท่ากับศาสตราจารย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาสากลคนผู้มีปัญญาที่นับถือศาสนาจริงๆเราต้องมีเงื่อนไขอยู่นิดหนึ่งนะว่าคนไม่มีปัญญาในโลกนี่มีเยอะและคนก็ไม่เอาใจใส่ในเรื่องของศาสนาหรอกและคนเหล่านั้นจะมีจำนวนเยอะพลโลก 6,000 ล้านเนี่ยใส่ใจในเรื่องศาสนาจริงๆไม่ถึง 3,000 ล้านหรอกไม่ถึงหรอกสักแต่ว่าเขามีศาสนาหรือเขาไม่มีศาสนาอะไรเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีศาสนาก็มีโดยทะเบียนมีโดยพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดถ่ายทอดกันมาก็ถือแปะๆไปไม่ชื่อเป็นศาสนาเขาก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะเขาจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องศาสนาไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขานับถือศาสนาอะไรก็ไม่ได้เขามีแต่ชื่อว่าเขานับถือไปอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่นับถือศาสนาจริงๆนั้นก็จะต้องตรวจสอบจะต้องศึกษาว่าเอ๊ะศาสนาที่เรานับถืออยู่ก็ดีหรือแม้เราไม่นับถืออยู่ก็ตามศาสนาอื่นเนี่ยมีความหมายอย่างไรเป็นศาสนาที่พาไปไหนทำให้ชีวิตถ้านับถือศาสนานั้นจะได้รับประโยชน์อย่างไรเขาจะตามศึกษาผู้ที่ใส่ใจอย่างนั้นจึงจะรู้ว่าอ๋อศาสนานี้มีทฤษฎีอย่างนี้มีหลักการอย่างนี้มีแนวประพฤติอย่างนี้ประพฤติแล้วจะได้ผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้ายิ่งผู้ใดสนใจศาสนาจริงเขาก็จะเอาไปพิสูจน์ไปปฏิบัติประพฤติตามจนเกิดผลเมื่อได้ฟังทฤษฎีที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเอาไปปฏิบัติตามนั้นเกิดผลจริงก็จะได้รับผลนั้นขึ้นมาอย่างที่ไอน์สไตน์ว่าจะต้องเกิดจากการสะสมประสบการณ์ทุกๆด้านประสบการณ์หมายความว่าจะต้องมีการกระทำมีสิ่งที่เกิดผลเกิดการได้พบได้ประสบกับสิ่งที่เกิดนั้นที่เป็นนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าศึกษาแต่เฉพาะทฤษฎีหรือว่าศึกษาแต่เฉพาะปริยัติเท่านั้นนะ คำพยากรณ์นี้อาตมาเห็นด้วยและอาตมาก็เข้าใจความนึกคิดของไอน์สไตน์ว่าโอ้คำพูดของไอน์สไตน์เท่านี้ทำให้อาตมารู้ว่าไอน์สไตน์นี่มีความลึกในศาสนาเท่าไหร่กล้าพูดออกมาอย่างนี้อย่างมั่นใจเพราะอะไรทั้งที่ไม่ได้อยู่ในยะไม่ต้องประจบประแจงอะไรนี่ไอน์สไตน์จะต้องประจบประแจงศาสนาพุทธทำไมอยู่ที่นู่นเมืองอเมริกาตายที่อเมริกาไม่จะต้องไปประจบประแจงศาสนาพุทธทำไมเพราะไอน์สไตน์ไม่ได้พูดประจบประแจงอะไรเลยพูดออกมาด้วยความจริงใจนะคนในระดับที่มีมันสมองอย่างไอน์สไตน์ก็ดีหรือแม้แต่คานทีก็ตามคานทีก็เข้าใจศาสนาพุทธแล้วก็เอาศาสนาพุทธไปใช้แต่ก็ทำตนเองจะออกปลีกออกมาจากศาสนาฮินดูไม่ได้ก็ต้องอย่างนั้นก็เป็นไปตามตนเองก็ต้องอยู่ในศาสนาฮินดูแต่ภาคประพฤติภาคที่เข้าใจต่างๆนานามีพฤติกรรมและความเชื่อจริงอยู่ในจิตใจนั้นเป็นพุทธเป็นเนื้อแท้ของพุทธอย่างเข้าไปลึกและตมาว่าลึกยิ่งกว่าคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนนี้อีกเยอะเยอะนะศาสนาพุทธที่จะดำเนินต่อไปอย่างที่ไอน์สไตน์กล่าวนี้จนกระทั่งสากลผู้ที่สนใจในเรื่องศาสนาเขาจะเห็นดีเห็นชอบแล้วเขาก็จะเอาตามนะเอาประโยชน์จากศาสนาตามก็เพราะมีเนื้อหาที่แท้เนื้อหาที่แท้นั้นอาตมาว่าอาตมาเข้าใจและอาตมาก็เอามาเผยแพร่เอามาประกาศพวกเราได้ยินได้ฟังก็มีความเข้าใจเชื่อถือเห็นด้วยก็เข้ามาประพฤติมาปฏิบัติกันจนกระทั่งเกิดผลอย่างทุกวันนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าใจธรรมะเข้าใจศาสนาแล้วเราก็เอามาประพฤติหลักการปฏิบัติก็เรียนกันมาแล้วอาตมาก็ขอพูดผ่านๆ นะก็เราศึกษาหลักการศึกษาของพุทธก็มีไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญามีหลักเกณฑ์มีศีลมีข้อที่จะเอามาตั้งใจประพฤติและศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่จะประพฤติเพื่อละลดเป็นทางเอกนะมองในสิ่งที่มันพาไปทุกข์ไปชั่วไปลำบากเป็นเอกเหตุที่มันพาไปทุกข์ไปชั่วไปลำบากต้องค้นให้พบ โดยเฉพาะคนลึกเข้าไปถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานหรือคนไปพบเข้าไปในจิตเจตสิกของตนจนวิจัยได้รู้ชัดถึงเหตุที่เป็นสมุทัยหรือเป็นทุกขสมุทัยที่แท้และก็มีวิธีนะมีมรรคองค์8มีโพธิปักขิยธรรมแล้วมีโพชฌงค์7อะไรที่อาตมาก็อธิบายไปมากมายแล้วมาปฏิบัติจนกระทั่งมันลดละลงกำจัดมันได้นะเมื่อกำจัดมันได้แล้วเราจึงจะเห็นผลจึงจะเห็นว่าคนเราเนี่ยถ้าลดตัวกิเลสนี่แล้วเนี่ยมันเป็นคนที่มีคุณค่าขึ้นมามันสงบมันหมดภาระและมันรู้จักสิ่งที่ไร้สาระกับสิ่งที่เป็นสาระอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เกิดญาณปัญญามีวิปัญญาวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนะในสิ่งใดๆแล้ววิมุตติญาณทัศนะหมายความว่ามีปัญญาในตนเนี่ยยังเข้าไปรู้ถึงสิ่งที่เราหลุดพ้นออกมาได้แล้วหลุดพ้นอันนี้ไม่ใช่วันพรากห่างมาเหมือนกับออกไปนี้ทิ้งมันไปไกลๆห่างๆลืมๆมันไม่ใช่หลุดพ้นของพระพุทธเจ้าวิมุตตินั้นคือกิเลสนั้นดับสนิทอยู่ในเหตุปัจจัยนั้นด้วยเช่นว่าเราเองเราติดการพนันการพนันก็อยู่ที่นี่แหละเราก็จะเห็นมันอยู่เนี่ยมันจะยั่วยวนอยู่ด้วยซ้ำแต่เราวิมุตติแล้วเนี่ยมีญาณวิมุตติญาณทัศนะมีเจโตวิมุตติแล้วมีปัญญาวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนะสมบูรณ์แล้วเราจะอยู่เหนือมันเป็นโลกุตระจิตเรียกว่าจิตโลกุตระจิตอยู่เหนือโลกิยะอย่างเรายกตัวอย่างต่ำๆตื้นๆแค่การพนันเนี่ยมันจะอยู่เหนือจิตมันจะว่างจะเฉยอุเบกขานะไม่ทุกข์ไม่สุขไม่มีกิเลสไม่มีเหตุนั้นแล้วเหตุที่ไปหลงผิดเหตุที่ไปหลงติดเหตุที่มีสุขมีทุกข์เพราะสิ่งนั้นอย่างนั้นแต่ก่อนเคยมีเดี๋ยวนี้มันเฉย มันไม่เป็นรสสุขรสทุกข์อทุกขมสุขมันอุเบกขาไม่ต้องหนีแล้วมันก็คงทนถาวรอยู่อย่างนั้นเพราะงั้นผู้ที่มีวิมุตติญาณทัศนะอย่างนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้ว่าเราเองหลุดพ้นมาหลุดจากสิ่งนี้แล้วเราโอ้เราประเสริฐเราไม่ไร้สาระอีกแล้วเพราะอย่างอบายมุขเนี่ยยกตัวอย่างพวกคุณก็จะเข้าใจชัดขึ้นแต่คนที่เขาติดอบายมุขติดการพนันอยู่นี่ไม่ใช่เล่นนะเขาถือว่าเป็นสาระเชียวนะเขาจะถือเป็นสาระด้วยนะแล้วก็จะไปเล่นไปโอได้มาจากเล่นการพนันร่ำรวยในเงินได้ทองเป็นเซียนมีชื่อมีเสียงอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะรวยมีอำนาจเป็นอำนาจชนิดหนึ่งเหมือนกันก็ได้เขาจะเข้าใจอย่างนั้นว่าเป็นสาระก็ได้แต่ความจริงเรามันไร้สาระอบายมุขต่างๆนี่เป็นของที่เห็นง่ายแม้แต่เราจะเรียนรู้สูงขึ้นมาในเรื่องของโลกแห่งกามารมณ์เราลดละมาได้ในระดับหนึ่งระดับหนึ่งเราก็จะรู้ว่าโอ้โหมันไร้สาระเมื่อหลุดพ้นมาวิมุตติญาณทัศนะแล้วมันไร้สาระเมื่อมีโลกุตระจิตแล้วโอ้มันเยี่ยมยอดจิตโลกุตระจิตมันเยี่ยมยอดมันจะเห็นว่ามันไร้สาระหลุดมาแล้วแต่ก่อนนี้เราก็โง่เอาวิชาไปติดไปยึดไปงมงายเสียเวลาเสียทุนรอนเสียแรงงานเสียอะไรอยู่ไม่เข้าท่านะจะเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเพราะงั้นเราก็จะไม่มีการฟื้นอะไรไปอีกเพราะว่ามันหลุดพ้นมาได้มันไม่ต้องฝืนต้องทนมันไม่ต้องยากลำบากอะไรเนี่ยมันหลุดพ้นแล้วมันก็ว่างสบายแล้วแล้วมันก็เห็นคุณค่าประโยชน์ว่าโอ้เราเองนี่หลุดพ้นมาแล้วเราเอาเวลาทุนรอนแรงงานไปทำประโยชน์คุณค่าอะไรอื่นได้อีกเยอะแยะเลยสาระมันมียิ่งกว่าจะเอาเวลาทุนรอนแรงงานนั้นไปเสียให้แก่สิ่งนี้จะเป็นกามารมณ์ก็ตามอบายมุขไม่ต้องพูดเลยมันเห็นใช่เห็นได้ชัดกว่าแล้วมันใช่ๆง่ายๆกามารมณ์ก็ตามโลกกระทำ8ก็ตามไปเป็นธาตุลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรอยู่พอมีวิมุตติญาณทัศนะในลาภเราไม่ต้องไปมีรายได้แลกจากลาภที่เราทำเราสร้างผลผลิตแล้วเราก็ไปแลกลาภมาได้มามากมายได้เปรียบมาแบบทุนนิยมเยอะแยะดีอกดีใจไม่เลยจะกลับรู้อย่างที่อาตมาอธิบายแล้วว่ามันมีความเข้าใจสัจจะที่ชัดเจนกว่านั้นเป็นแลกเปลี่ยนมาได้เกินค่าของมันจริงเกินทุนของมันเอาเปรียบมาอย่างที่อาตมาพูดให้ฟังแล้วๆเรามันไม่ถูกหรือไปแลกกลับคืนมาค่ามันก็ลดลงถ้าไม่ต้องแลกแล้วให้เขาไปเราก็เป็นคนมีประโยชน์คุณค่าเป็นสาระเราเป็นคนมีสาระไม่ได้เป็นคนที่ไปเอาเปรียบรัฐอะไรใครมาเลยมันจะเกิดปัญญาญาณที่เห็นชัดเจนเลยนะปัญญาญาณเช่นนี้แหละเป็นปัญญาญาณที่เห็นในสัจธรรมอาตมาอธิบายไปแล้วพวกเราเข้าใจแล้วก็จะเห็นจริงเพราะพวกเราจึงมาตั้งหน้าตั้งตาเข้าใจแล้วมันเหลือกิเลส ที่มันยังติดยังยึดยังเคยติดมาไม่รู้กี่ชาติแล้วก็ค่อยๆมาล้างลงก็ค่อยๆลงไปได้เรื่อยๆหลายคนมีบุญบารมีก็ได้มากภาคเพียรมากก็ได้มากแม้บุญบารมีไม่มากแต่เราภาคเพียรมากอุตสาหะประพฤติมากๆก็ได้ผลมากขึ้นได้เช่นเดียวกันยิ่งคนมีทั้งบารมีแล้วก็ภาคเพียรมากด้วยก็ยิ่งได้ดีได้เร็วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสาระว่าโอ้เราไปเป็นธาตุลาภนี่มันยังไร้สาระไปเป็นธาตุยศธาตุสรรเสริญธาตุโลกียสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสว่าอร่อยอร่อยเลิศลอยมีความสุขมีโอ้โหต้องเป็นชีวิตชีวาอะไรต่างๆนะมันหมดอัตสาธะนั้นลงไปจริงๆมันจะรู้เราโอ้มันไร้สาระจริงๆเลยพวกนี้เนี่ยมันหลอกเรามาได้ตั้งนานเราจะรู้ว่าเราโง่หรือเราอวิชชาโธ่แต่ก่อนนี้อวิชชาจริงๆมาบัดนี้เราหลุดพ้นได้หลุดพ้นได้เพราะมีวิชาที่ได้ปฏิบัติตามธรรมของพระเจ้ามาเกิดญาณปัญญาเกิดรู้เกิดเห็นเกิดแจ้งเกิดชัดขึ้นมาโอ้มันเป็นเช่นนี้เองหนอเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าก็จะเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนพฤติกรรมจากที่แต่ก่อนเคยติดเคยยึดเคยเสียเวลาเคยเห็นเป็นสาระอะไรต่างๆนานาก็จะไม่เห็นเป็นสาระแล้วก็จะไม่ไปเสียเวลาเสียทุนรอเสียแรงงานแล้วก็จะมาสร้างสิ่งที่เป็นสาระและในการสร้างสิ่งที่เป็นสาระนี้ก่อนที่จะสร้างสาระก็จะเป็นผู้ที่รู้จักสิ่งหนึ่งเรียกว่าโลกวิทูโลกวิทูนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งในความเข้าใจส่วนใหญ่ในวงการศาสนาพุทธในประเทศไทยนี่ก็ดีบอกว่าโลกวิทูนั้นใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงเป็นผู้ที่มีโลกวิทูมีผู้ที่รู้แจ้งโลกส่วนคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะรู้แจ้งโลกว่างั้นนะโอ้เอาเถอะอาตมาจะเป็นคนดื้อรั้นเขาบอกว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นคนรู้แจ้งโลกคนอื่นไม่มีสิทธิ์รู้ไม่ยอมอาตมาจะดื้อรั้นจะไม่ยอมอาตมาจะพาพวกเราเนี่ยรู้จักโลกโลกคืออะไรโลกก็คือโลกียะนี่แหละลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่แหละโลกหรือโลกีกันนี่แหละโลกธรรม8ธรรมะของโลกโลกแบบโลกโลกหรือโลกียธรรมก็นี่แหละแล้วคนก็ไปเป็นทาสมันแต่ก่อนเราไม่รู้มันเราจึงเป็นทาสมันพอเรารู้แล้วแล้วเราก็รู้เหตุว่าเราไปเป็นทาสมันเพราะอะไรเพราะเราโง่ถูกมันเป็นมันหลอกมันครอบงำจนเราล้างมาได้จริงเราก็ต้องรู้จักโลกรู้จักโลกีนั่นแหละคือวิทูคือผู้รู้แจ้งซึ่งโลกนั้นนั้นโลกแห่งอบายมุกโลกอบายเราก็รู้มันปุถุแล้วเราก็จงปฏิบัติหลุดพ้นออกมาเราจึงอยู่เหนือไอ้โลกโลกีอันนี้ก็เพราะเรารู้โลกหรือรู้จักโลกีอันนี้ที่มันหมุนเวียนวัฏสงสารจะต้องจมอยู่มันสุขๆทุกๆๆๆสุขทุกๆอยู่กับการพนันสุขๆทุกๆอยู่กับไอ้โลกามารมณ์อย่างนั้นสุขๆทุกๆอยู่กับไอ้โลกธรรมต้องไปแย่งลาภยศสรรเสริญอยู่อย่างนั้นสุขๆทุกๆอยู่กับกามสุขหรืออัตถัตถสุขอะไรก็ตามเราก็จะเห็นแจ้งแบบโอ้อันนี้แหละคนที่ไม่รู้ที่อวิชชาจึงตกเป็นทาสหรือถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำอยู่พอเรารู้ชัดรู้เจนและรู้เหตุที่เราโง่คือในจิตวิญญาณมันเป็นตัวสมุทัยตัวที่โง่ๆหลงติดยึดนะเป็นความชอบความชังอะไรอยู่ก็มาล้างกิเลสนั้นจนกระทั่งมันหมดจึงเกิดเป็นโลกุตรจิตเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องมีโลกวิทูถ้าไม่เช่นนั้นเป็นอริยะขึ้นมาไม่ได้นะเป็นโสดาบันก็เหนือโลกียะในระดับที่จะต้องหลุดพ้นมาก่อนเป็นลำดับอบายเป็นต้นนะเนื้อโลกอบายอย่างที่กล่าวแล้วนะหลุดพ้นจริงๆมีโลกุตรจิตจริงๆจิตที่เหนือโลกที่เราเป็นธาตุเก่าก่อนนั้นเนื้อมาแล้วหลุดพ้นออกมาแล้วก็ต้องมีโลกวิทูต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่ใช่ทิ้งโลกไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีวิทูไม่มีความรู้ไปเข้าป่าเขาทำยิ่งโง่ดักดานเข้าไปอีกโลกจะเป็นยังไงยิ่งไม่รู้เรื่องเลยปิดฉากความรู้ปิดความนึกคิดทิ้งมันไปดื้อซึ่งไม่ใช่ลักษณะของศาสนาพุทธเลยศาสนาพุทธจะต้องมีโลกวิทูดังกล่าวและปฏิบัติตนอยู่ในโลกโลกีนี่แหละจนเป็นโลกุตรจิตทีนี้จุดสำคัญจิตที่เป็นโลกุตระเนี่ยเป็นจิตที่มีอนุกัมปาอนุกัมปาคืออะไรอนุกัมปาคือความที่มีจิตเอ็นดูมีจิตเมตตามีจิตพูดภาษาไทยๆก็คือมีจิตสงสารสงสารอะไรสงสารโลกสงสารสัตว์โลกสงสารผู้ที่ยังตกเป็นทาสอยู่นั่นเองก่อนนี้เราไม่รู้เราเองก็เป็นคนตกเป็นทาสพอเราหลุดพ้นออกมาแล้วเราถึงเห็นโอ๋หนอท่านทั้งหลายถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำอยู่หนอน่าสงสารจริงหนอนี่พูดสำนวนไทยเลยคำว่าสงสารนี่จริงเป็นภาษาบาลี ก็คือเห็นเขาวนเวียนสงสารหรือสังสาระแปลว่ายังวนเวียนทุกๆสุขๆอยู่กับสิ่งเหล่านั้นยังไม่รู้จบโอ้คุณยังมีโลกคุณยังมีความวนเวียนคุณยังมีวัฏฏะคุณยังมีความวนอยู่ในนั้นคุณยังมีสงสารหรือสังสาระคุณยังตกอยู่ในโลกแห่งความวนสุขๆทุกๆอยู่กับสิ่งนั้นอยู่ตลอดมาอย่างไม่มีการดิ้นรนหรือแม้ดิ้นรนก็ดิ้นรนไม่ออกเพราะไม่มีทฤษฎีที่ถูกต้องก็ตามหรือว่าไม่เอาจริงเอาจังอะไรก็แล้วแต่เพราะก็จะสงสารเห็นเขาทุกข์อยู่หลัดๆมันเห็นโอ้โหเต็มไปหมดเนี่ยใครไม่เห็นบ้างเนี่ยคนนั่งอยู่ในที่นี้ใครที่โง่ที่สุดกว่าคนที่โง่ที่สุดจะถามคนนั้นน่ะถามคนที่โง่ที่สุดกว่าคนที่โง่ที่สุดในนี้ใครเห็นเขาทุกข์อยู่หลัดๆมันเห็นโอ้โหเต็มไปหมดเนี่ยใครไม่เห็นบ้างเนี่ยคนนั่งอยู่ในที่นี้ใครที่โง่ที่สุดกว่าคนที่โง่ที่สุดจะถามคนนั้นน่ะถามคนที่โง่ที่สุดกว่าคนที่โง่ที่สุดในนี้ใครถึงยกมือก็ไม่เห็นมันมืดมองไปเห็นแต่ความมืดตอนนี้มันความมืดเขาครอบงำหมดแล้วไม่เห็นอาตมาไม่เห็นทางโน้นก็คงจะเข้าใจนะผู้ที่หลุดพ้นของศาสนาพุทธนั้นไม่ได้หนีโลกอยู่ในโลกรู้จักสัตว์โลกรู้จักมนุษย์เห็นมนุษย์มีพฤติกรรมมีชีวิตมีวิธีการดำเนินชีวิตวนเวียนอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเห็นรู้เลยโอ้เขาเป็นท่าจึงเกิดอนุกรรมปาเกิดความสงสารเกิดความเอ็นดูเกิดความเมตตาเกิดความอยากจะช่วยเหลือนี่เป็นคุณลักษณะที่เป็นของจริงไม่ใช่เป็นคนใจด้านเป็นคนใจดำเขาจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขานี่เขาโง่เองไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่จิตวิญญาณของศาสนาพุทธนั้นไม่เป็นเช่นนั้นจิตวิญญาณของศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปเลยว่าผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อโลกพระหุชนะหุตายะพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะโลกานุกัมปานี่ก็คือโลกบวกอนุกัมปาที่อาตมาขยายความว่าเมตตาเอ็นดูสงสารนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องอนุเคราะห์หรือสงสารหรือเกื้อกูลช่วยเหลือสัตว์โลกเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่มีประโยชน์มีคุณค่าช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสัตวโลกไม่ใช่คนหนีไปไหนไม่ใช่เป็นคนใจดำไม่ใช่เป็นคนที่ไม่เอาภาระโลกเป็นคนเอาภาระชาวโลกเท่าที่ตนเองสามารถจะช่วยเขาได้ก็รู้ตัวเองมีอัตตัญญุตานะมีสัพพุริสธรรม7ประการสัตบุรุษหรือผู้ที่บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าจะต้องมีสัพพุริสธรรม7ประการมากน้อยก็แล้วแต่อย่างน้อยก็ต้องรู้ตัวเองจะไม่มีอัตตาหรือมานะว่าโอ้ฉันจะต้องทั้งที่เราแค่นี้ตัวเราก็เท่านี้ก็แหมจะแบกจะหามจะต้องโอ้โหช่วยให้ใหญ่ช่วยให้มากอันนั้นมันก็ยังไม่ใช่ผู้บรรลุหลุดพ้นสูงสุดมันยังไม่รู้ตัวเองยังไม่รู้ว่าเราเองนี้มีพละกำลังเท่าไหร่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่มีความสามารถเท่าไหร่หรือแม้แต่ว่าเขายอมรับเราเท่าไหร่ต้องรู้ด้วยรู้ตัวรู้ตนด้วยบริษัทนี้เขารับยอมรับเราเท่าไหร่บริษัทนี้เขายอมรับเราเท่าไหร่บุคคลคนนี้เขายอมรับเราหรือไม่จะเข้าใจจะมีภูมิธรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะช่วยเขาอย่างประมาณมัตตัญญุตาโดยถ้าจะมีธรรมัญญุตาอัฏฐัญญุตาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็จะทำงานตามกาลัญญุตาปริสัญญุตาอุคระปโรปรัญญุตาจะมีการกำหนดประมาณรู้กาละเทศะที่จะกระทำกับบริษัทไหนได้แค่ไหนก็ทำไปตามลำดับเท่าที่ควรหรือทำกับบุคคลใดๆเพราะคนที่บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจึงมีพฤติกรรมที่ทำงานอยู่กับสังคมโลกช่วยมนุษย์โลกจะเป็นศาสนาที่มีประโยชน์ต่อชาวโลกอาตมาว่าไม่ใช่แต่พวกเราเท่านั้นที่ต้องการและอาตมาเชื่อว่าพวกเรานี่มีปัญญาเข้าใจได้ว่า คนที่มีคุณลักษณะอย่างนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้นะดีหรือไม่ดีอาตมาเชื่อว่าพวกคุณรู้เราก็อยากเป็นคนเช่นนั้นใช่ไหมเป็นคนที่หมดละกิเลสเราก็หรือแม้ว่าไม่หมดจะหมดเท่าไหร่เราก็ทำงานกับสังคมไปตามลำดับที่พุทธเจ้าก็บอกอาตมาก็บอกแล้วว่าพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้เราหนีแต่ว่าจะไปปฏิบัติในป่าบ้างปลีกไปศึกษาใช้ฉากนั้นหรือว่าใช้สถานที่เสนาสนะอย่างนั้นเพื่อทดสอบพิสูจน์อะไรบ้างก็ดับทำได้ไม่ทำก็ได้สำหรับบางคนก็ไม่ต้องไปก็ได้ปฏิบัติอย่างนี้แหละจะมีโจทย์ให้เราทำโอ้มากมายสามารถบรรลุธรรมอยู่ในนี้แหละไม่ต้องไปหนีไปออกไปจากหมู่ชนรู้จักประมาณให้ดีว่าเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายเราจะตั้งศีลตั้งหลักเกณฑ์ให้แก่ตนเองเท่าไรก็ทำให้พอเหมาะพอดีนะเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าแล้วจึงมีโลกวิทูมีโลกุตรจิตและมีโลกานุกัมปามีโลกานุกัมปาคือเป็นผู้ที่มีจิตเอ็นดูสัตวโลกเอ็นดูโลกหรือเมตตาชาวโลกสงสารชาวโลกช่วยชาวโลกเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ชาวโลกอยู่พฤติกรรมของผู้ที่บรรลุธรรมของชาวพุทธจึงเป็นพฤติกรรมที่คนในโลกเห็นเข้าก็จะเข้าใจจะยอมรับได้ทันทีและพฤติกรรมของชาวโลกจะทำอะไรชาวโลกไม่ใช่ว่ามีแต่มาสอนคนไม่ใช่ชาวโลกผู้บรรลุธรรมผู้บรรลุธรรมก็ไม่ใช่มาจะมาสอนคนอย่างนั้นอย่างเดียวก็ไม่ใช่สอนคนด้วยทำงานอื่นด้วยทำงานอะไรที่ควรจะกระทำก็ทำเป็นกิจกรรมกิจการอะไรก็ต้องทำหรือแม้แต่ที่สุดประกอบพิธีกรรมพิธีการต่างก็ต้องประกอบด้วยประกอบพิธีกรรมพิธีการต่างๆอาตมาแบ่งกรรมเป็นหมวดใหญ่ๆไว้3หมวดคือพฤติกรรมพิธีกรรมกิจกรรมจะเรียงยังไงก็ได้จะเรียงอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรจะเรียงเอากิจกรรมขึ้นก่อนก็ได้เอาพิธีกรรมขึ้นก่อนก็ได้และพิธีกรรมหรือกิจกรรมก็เกิดเพราะคนนั่นแหละคนมีพฤติกรรมสิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรมหรือพฤติการก็คือกายวาจาใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของคนผู้ที่บรรลุธรรมแล้วก็จะมีอาการทางกายวาจาใจที่ไม่ทำบาปทั้งปวงยังกุศลให้ถึงพร้อมหรือทำแต่ดีสรุปพูดเป็นภาษาง่ายๆทำให้ดีให้ถึงที่ยังกุศลให้ถึงพร้อมก็ทำแต่ดีให้มันถึงให้มันได้ให้มันสำเร็จจิตถ้าเผื่อว่ายังไม่บริสุทธิ์ก็ทำให้บริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้บรรลุธรรมคือผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ขึ้นตามลำดับเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ก็ขึ้นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นผู้เป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ก็คือผู้ที่ทำงานมีพฤติกรรมอยู่กับโลกพฤติกรรมเหล่านั้นจะประกอบพิธีการหรือพิธีกรรมหรือจะทำกิจกรรมหรือกิจการก็ตามกิจการคืองานที่เป็นงานผลิตเป็นงานเกี่ยวกับวัตถุนะเป็นงานที่จะต้องสร้างอะไรขึ้นมากินมาใช้มาอยู่เป็นงานที่จะทำกับมนุษย์โลกให้อยู่กันอย่างดีอะไรต่างๆนานาที่เป็นเรื่องของการอาศัยทางรูปนอกหรือรูปธรรมส่วนทางพิธีกรรมนั้นเป็นงานที่เป็นงานที่เกี่ยวข้องจะทำให้เกิดผลทางด้านจิตวิญญาณพัฒนาให้จิตวิญญาณเจริญขึ้นเจริญขึ้นเรียกว่าพิธีการหรือพิธีกรรมนะซึ่งในสังคมมนุษย์มีทั้งนั้นแหละเขาจะเรียกภาษาอะไรไปอีกต่างๆนานาอะไรก็ตามนะจัดงานโน้นจัดงานนี้จัดงานย่อยจัดงานใหญ่จัดงานวันเกิดนี่ก็เป็นพิธีการหรือพิธีกรรมฉลองวันเกิดก็เป็นพิธีกรรม เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณกินอยู่เที่ยวเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์สินสรึงคานเอาวัตถุมาผลาญด้วยซ้ำไปแต่เขาทำให้เพื่อให้เกิดจิตวิญญาณฉลองนั่นฉลองนี่หรือว่าเล่นนั่นเล่นนี่กันงานอะไรต่างๆงานเทศกาลอย่างนั้นเทศกาลอย่างนี้ก็ตามหรือกำหนดขึ้นมาดื้อๆนี่แหละจัดงานนั้นงานนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ไปจัดไม่รู้กี่งานตัวกี่งานก็จัดต่างๆนานาลงทุนกันไปเยอะแยะว่าจะพูดดีไม่ดีพูดก็พูดกันแล้วกันอย่างงานวันเกิดของคุณสุวัตใหม่ๆสดๆเนี่ยลงทุนไปตั้ง20ล้านอะไรเงี้ยก็เป็นด้านพิธีการหรือพิธีกรรมเพื่อผลทางจิตวิญญาณลงทุนไปเยอะนะทางวัตถุไม่ได้วัตถุอะไรขึ้นมาแต่มันจะเป็นผลดึงไปหาวัตถุในอนาคตเป็นเรื่องลักษณะในโลกโลกียะเขาทำอย่างนี้เพื่อจะไปล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขโลกธรรมนะแต่ถ้าผู้ที่เข้าใจศาสนาหรือเข้าใจธรรมะหรือบรรลุธรรมแล้วจะจัดงานพิธีกรรมอย่างเราจัดงานพิธีกรรมพุทธาภิเษกเนี่ยไม่ได้ไปล่าอะไรไม่ได้ทำเพื่อที่จะให้คนพวกนี้ไปล่ามีแต่จะต้องไปเสียสละไปลดไปละไปทำประโยชน์อาตมาเป็นหัวเรือใหญ่ก็ตามอาตมาก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากพวกเราหรือให้พวกเราไปเอาผลประโยชน์กอบโกยอะไรมาให้อาตมาหรือมาให้แต่สมณะเกจิอะไรก็ตามแต่เพื่อเอามาให้แก่คนจัดงานที่นี่เป็นหัวหลักเป็นหลักอยู่ในที่นี่หรือเป็นผู้ที่ดูแลที่นี่แล้วก็จะได้ประธานชุมชนก็จะรวยอะไรเงี้ยไม่ใช่กรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งอะไรก็ไม่เกี่ยวในพิธีการซึ่งมีการปฏิบัติประพฤติต่างในกันในโลกีหรือในของทุนนิยมเขาก็จัดเกี่ยวกับทางจิตวิญญาณกันแต่เขาจะได้แต่ทางในของบุญนิยมนั้นจัดมีแต่จะให้ลดละสร้างสรรค์เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติเพราะจัดพิธีกรรมก็เกิดจากพฤติกรรมไปทำกิจกรรมก็เกิดจากพฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละคนหรือหลายๆคนเข้ามาร่วมกันทำขาดไม่ได้หรอกในสังคมมนุษย์โลกในโลกทั้งโลกขาดกิจกรรมกิจการไม่ได้ขาดพิธีกรรมพิธีการไม่ได้โดยเฉพาะพฤติกรรมคุณไม่มีพฤติกรรมไม่ได้มนุษย์กายกิจกรรมวจีกรรมมโนกรรมคุณต้องมีแน่ๆแต่มีนั่นแหละคุณจะต้องไปเกี่ยวพันไปกอบกอทำส่วนตัวก็ตามหรือทำเกิดมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่ก็ตามหรือทำเป็นกิจการกิจกรรมอะไรขึ้นมาก็ตามแต่เริ่มทำกิจกรรมกิจการคุณจะอยู่สงบอยู่อย่างผู้สมถะมีที่แปลงหนึ่งไร่หนึ่งแล้วคุณก็ทำปลูกผักปลูกพืชปลูกมันปลูกเผือกอะไรกินไปตามประสาก็ตามไปกิจกรรมกิจการใครจะมีพิธีการพิธีกรรมอะไรคุณก็ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวก็ตามคุณก็มีพฤติกรรมแล้วมีพฤติกรรมแล้วคุณก็ทำกิจกรรมกิจการกินอยู่เท่านั้นเองคุณก็จมอย่างนั้นแหละอยู่กับสิ่งนั้นไปตามเรื่องตามราวแล้วโลกมันก็จะหลอกแล้วมันก็จะยั่วยวนมอมเมาคุณสู้ได้คุณสะกดจิตตัวเองได้ฉันก็จะกินมากน้อยฉันโดดอยู่สมถะแค่นี้ทำกินอยู่คุณก็ถูกไปก็เอาสิคุณทำได้คุณก็เอาถ้าคิดว่าจะสู้โลกทุกวันนี้เขาได้เขามีแสงสีเสียงมีอะไรก็แล้วแต่ที่โฆษณาหาวิธีการยั่วยุมอมเมาให้เราจะต้องไปหลงคุณจะกินแต่เผือกแต่มันอยู่สงบอยู่แต่คนเดียวเขาก็จะพยายามหาทางยุแย่ทะลวงฟันทาด่านเข้ามายั่วหัวใจคุณนี่คุณจนกระทั่งสู้มันไม่ได้นั่นแหละบางคนจะประพฤติปฏิบัติสมถะอยู่ในกลางในกรุงกลางอันนี้ไม่ได้ก็ต้องหนีไปไกลๆไปอยู่ในที่นี้ไม่ได้ยินเขามองเมาเราไม่ได้ฉันไม่รู้เขาจะปรุงแต่งอะไรมาฉันก็ไม่เห็นไม่ได้ทำลืมนั่นเป็นวิธีการคนฤาษีเดิมช่วยชีวิตหนึ่งให้อายุ100ปีหรือ200ปีก็ได้ตายคุณก็กินเปลือกกินมันตายอยู่ตรงนั้นน่ะคุณก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีโลกวิทูไม่มีโลกุตตรจิตโดยเฉพาะโลกานุกัมปาไม่มีเลย ็เป็นคนตายเปล่าเกิดมากินกินขี้ขี้เยี่ยวเยี่ยวต่อให้คุณสะกดจิตตัวเองไม่ได้มีกามพยายามรู้จักกามก็กดข่มนั่งสะกดจิตไปไม่ให้กามมันขึ้นไม่ให้กามมันเกิดอะไรก็นั่งสะกดจิตไปจนกระทั่งให้อายุ200ปีตายเป็นฤาษียอดเก่งคนก็ไม่มีโลกานุกัมปาไม่มีโลกุตรจิตโดยเฉพาะไม่มีโลกวิทูเลยมีแต่อวิชชามีแต่โง่มืดไม่รู้เรื่องโลกเขาเป็นยังไงไม่รู้คุณก็หนีไปได้วิธีนั้นฤาษีแบบนั้นเก่าๆแก่ๆเขาทำมาก่อนพระพุทธเจ้าท่านอุบัติมีนะแต่ของพระพุทธเจ้านั้นมีโลกวิทูและจิตเป็นโลกุตรจิตจริงมีโลกานุกัมปายะหรือโลกานุกัมปาจริงมีจริงพิสูจน์ได้เห็นได้และเป็นสากลมนุษย์จะเห็นมนุษย์จะเข้าใจมนุษย์จะรับได้รู้กันได้ศึกษาแล้วเอามาพิสูจน์ท้าทายให้พิสูจน์เป็นเอหิปัสสิโกได้จริงๆนะทุกวันนี้พวกเราดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่อาตมาเข้าใจว่าทฤษฎีของพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็เอามาสอนเอามาแนะนำเอามาให้พวกเราพิสูจน์ปฏิบัติประพฤติไปแล้วก็จะต้องศึกษาไปตลอดชีวิตนี่แหละอย่าว่าชีวิตนี้ชีวิตเดียวเลยศึกษาไปอีกถ้าคุณยังไม่บรรลุเป็นอรหันต์แต่ถ้าใครจะบรรลุเป็นอรหันต์ชาตินี้ได้จงทำให้ได้อย่ามาไม่เป็นไรหรอกเอาอีกหลายๆชาติก็ได้กิเลสมันก็จะกระซิบคุณว่าเอาหน้าช้าหน่อยหน้าพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญผู้ที่เนิ่นช้าปะปัญจารามตาผู้ที่ยินดีในความเนิ่นช้าคือความเสื่อมความไม่เจริญท่านไม่เคยสรรเสริญคนเนิ่นช้าเพราะถ้าเราภาคเพียรปฏิบัติประพฤติจะให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ชาตินี้ก็พยายามภาคเพียรเถิดเพราะถ้าได้มาแล้วคนคนนั้นก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่ทำบาปทั้งปวงพระอรหันต์เนี่ยไม่ทำบาปทั้งปวงจะทำแต่ดีทำดีๆให้ถึงที่สุดให้ได้ก็คือทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วยังกุศลให้ถึงพร้อมนั่นแหละจะทำแต่ดีและจิตบริสุทธิ์สะอาดถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นจิตบริสุทธิ์สะอาดไม่มีอคติแล้วก็ไม่มีการเห็นแก่ตัวอะไรเมื่อไม่มีการเห็นแก่ตัวจะเป็นคนที่มีจิตที่มีโลกานุกัมปาเป็นจิตที่จะเอ็นดูต่อสัตว์โลกเป็นจิตที่อย่างนั้นจริงๆนะถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ศาสนาพุทธนะมีคนถามอาตมาว่าเอาจิตตัวไหนนะมาทนอยู่ได้ทำอย่างนี้ใช่ไหมก็อาตมาเคยพูดปัจฉาก็เคยเขียนลงไปใช่ไหมมีคนมาถามนะเออไออุ่นมั่งไม่เอออุ่นธรรมดาก็ถามเอาจิตตัวไหนมาทำบอกก็จิตตัวที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้อ่ะสอนแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะมันไม่ได้แกล้งแกล้งได้ก็ยังดีนะมันแกล้งดีนะแกล้งได้ก็ดีสิแล้วมันทนได้เหงื่อไม่ออกเนี่ยมันไม่เบื่อมันไม่อึดอัดมันไม่ระเบิดก็ดีดินะแกล้งได้แล้วมันก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสยังเบิกบานร่าเริงแกล้งไปเลยต้องแกล้งไปให้ได้อีก500ปีนะอย่ารีบตายถ้าแกล้งอย่างนี้ได้นะมันแกล้งไม่ได้หรอกแกล้งได้ก็ชั่วคราวแต่ถ้าของจริงแล้วมันไม่ใช่แกล้งเนี่ยโอ้ยมันไม่ต้องมันจะนานเท่าไหร่ก็ได้แล้วมันก็ไม่ต้องระเบิดไม่ต้องไปอึดอัดขัดเคืองไม่ต้องทรมานอะไรสบายสบายนะโปร่งใสแจ่มใสเบิกบานร่าเริงได้เรื่อยๆมันจะมีอะไรเข้ามามันก็จะรู้เท่าทันเพราะเรามีโลกวิทูโลกมันเป็นเช่นนี้แหละเออเดี๋ยวมันกระทุ้งกระแทกเราทำไมเขาด่าเราเอาก็ใช่สิเขาก็ต้องด่าที่เขาไม่รู้หรือเราผิดจริงเขาก็ต้องด่าถ้าเขาด่าเราแล้วเราก็เอามาตรวจสอบเราผิดจริงหรือเปล่าโอ้ผิดจริงเออใช่เขาด่าถูกแล้วแต่ถ้าเรามาตรวจตัวเองแล้วโดยไม่มีอคติจริงๆไม่ได้เข้าข้างตัวเองเราไม่ผิดอะไรนี่เราไม่ผิดกับคนนั้นเขาไม่รู้เขาไม่รู้จะไปโกรธคนโง่โกรธคนบ้าโกรธคนเมาคนนั้นเมายิ่งกว่าคนเมาคนนั้นบ้ายิ่งกว่าคนบ้าคนนั้นโง่ยิ่งกว่าคนโง่มีอีกอันนึงก็คนไม่เดียงสาไปโกรธคนโง่โกรธคนบ้าโกรธคนเมาโกรธไม่เดียงคนไม่เดียงสาคนนั้นไม่เดียงสากว่าคน ที่เขาไม่เดียงสานั่นเองไปโกรธเขาทำไมก็เขาไม่เดียงสาเขาไม่รู้อีโหนอีเหน่อะไรหรือคนบ้าก็มันบ้า หรือคนโง่เขาไม่รู้เขาโง่คือเขาไม่รู้เขาได้ข้อมูลมาไม่ครบเขารู้มาผิดหรือแม้ไม่ผิดหรอกเขาทำเพราะว่าเขาผีเข้าผีอะไรผีโกรธผีเกลียดผีริษยาผีอะไรก็แล้วแต่เถอะมันเข้ากิเลสนั่นเองแล้วเขาก็เลยทำอย่างนี้มาด่าเรามาว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะไม่กระเทือนเลยกับคนด่าคนว่าคนอย่างนั้นอย่างนี้ก็เราจะไม่กระเทือนหรอกพฤติกรรมของคนชนิดนี้มันจะเห็นได้พวกเราเนี่ยอาตมาบอกว่าอาตมาภูมิใจว่าเห็นคนของพวกเราเนี่ยอย่างหินไทยไปโดนตบหน้าเปรี้ยงกลางสาธารณะอยู่กลางตำหนักก็เลยตำหนักสมเด็จเนอะตำหนักสมเด็จที่กลางวัดมหาธาตุแม่ผู้หญิงคนนี้ก็ตบหน้าเปรี้ยงเลยนะหินไทยก็ไม่ตอบอะไรอาตมาดีใจอาตมาภูมิใจนะคนของพวกเราเนี่ยเนาะไม่มีการโต้ตอบไปในสิ่งที่มันไม่ควรจะทำถ้าไปตอบเปรี้ยงลงไปทุกแม่พอตบเปรี้ยงก็สวนหมัดไปเปรี้ยงด้วยดิโอ้อาตมาคงขายขี้หน้าอยู่ตรงนั้น500เบี้ยนะคงจะโอ้โหแย่เต็มทีเลยแต่ไม่เป็นโอ้พระพุทธเจ้าเนาะเป็นไปได้เนาะผู้หญิงมาตบหน้าแท้ๆโถผู้หญิงอ่ะเนาะผู้ชายจะไปกลัวอะไรนักหนาแล้วสําหรับผู้หญิงอ่ะเนาะนะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วด้วยผู้หญิงคนนั้นนะถ้าจะว่าไปแล้วนะแต่พวกเราก็ไม่เกิดระงับได้อาจจะมันเกิดปุ๊บวับมีโกรธนิดๆหรือว่ามีใจมีอะไรแต่ก็มีการควบคุมได้หรือยิ่งไม่โกรธเลยเฉยๆนอกจากไม่โกรธแล้วก็เขาตบเราเพราะอะไรมีการมีปัญญามีปฏิภาณคิดนึกไปทันทีอ๋อเขาโกรธเพราะเหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้เขาไม่เข้าใจเราเขาถือสาเขาไอ้นั่นนี่เพราะความโกรธความแค้นของเขาเพราะอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ก็อโหสิไปทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมของคนที่เห็นได้ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยเห็นได้โกรธก็ไม่ต้องไปโกรธอะไรมากมายมีปาสาธิกะมีอาการที่น่าเลื่อมใสเนี่ยอาการอย่างนี้อาตมาเลื่อมใสนะไม่โลภไม่มีราคะเป็นอาการของคนไม่มีราคะทั้งที่มันควรจะราคะขึ้นโอ้โหนี่เขายั่วยวนยังกับอะไรดียั่วยวนเอาลาบมายั่วยวนโลภไม่ใช่ราคะหรอกเอาลาบมายั่วยวนก็จะโลภเอายศมายั่วยวนก็จะโลภเอาสรรเสริญมายั่วยวนก็จะโลภก็ไม่โลภมีอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นคนไม่โลภจะมากจะน้อยอะไรก็ทนได้มีพฤติกรรมมีปาสาธิกะมีอาการที่น่าเลื่อมใสสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ของพระพุทธเจ้าเพราะในชาวอโศกเราเนี่ยอาตมาอธิบายไปนี่คุณก็ลองไปตรวจสอบพวกเราดูจริงมันมีเออร์เรอร์มันมีบกพร่องบ้างบางคนยังไม่ดีนักก็มีอนุนันต์แสดงออกมีอาการที่พอเห็นได้ยังแสดงความโลภอยู่บ้างมันก็ไม่จัดจ้านอะไรเท่าไหร่แสดงราคะอยู่บ้างก็ก็เห็นได้มันไม่ได้จัดจ้านอะไรเท่าไหร่หรอกไอ้คนจัดจ้านก็คือคนจัดจ้านแล้วมันก็รู้โอ้อาการน่าเกลียดน่าชังไร้สาระบางคนยังตกอยู่ในภาวะถูกครอบงำถูกกดดันอดไม่ได้ทนไม่ได้อะไรก็เขาก็คือเขาแต่เราหลุดพ้นแล้วเราจะเห็นคนที่ตกเป็นทาสสิ่งเหล่านี้อยู่ก็คือเช่นนี้หนอเนี่ยคือคนที่พระพุทธเจ้าท่านปรารถนาทรงปรารถนาที่จะให้มาเป็นคนไม่ตกเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่ต้องโลภไม่ต้องโกรธไม่ต้องหลงไม่ต้องไปคลั่งไคล้หลงไหลอะไรชัดเจนเห็นทุกอย่างด้วยปัญญาโอ้ดีจริงเนาะอย่างนี้อันนี้อย่างนี้ไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงจนลดจนละมาได้แล้วเราก็จะมาเป็นคนที่มีพฤติกรรมในพฤติกรรมที่ไปทำกิจกรรมก็ดีพฤติกรรมที่ไปทำพิธีกรรมก็ดีก็จะเป็นพฤติกรรมที่เป็นโลกานุกรรมปาเป็นพฤติกรรมที่มีโลกวิทูเป็นพฤติกรรมเพราะเรามีโลกุตรจิตจะได้บริบูรณ์หรือยังก็แล้วแต่โสดาบันก็ได้ไปจำนวนหนึ่งเป็นโลกุตรจิตจำนวนหนึ่งขนาดหนึ่งสกิทาก็ได้อีกขนาดหนึ่งอนาคาก็ได้สูงขึ้นไปอีก ยิ่งเป็นอรหันต์ก็ยิ่งได้สูงขึ้นไปและคนเหล่านี้จะอยู่ในโลกอยู่ในสังคมเป็นมวลที่จะมีกิจการเชื่อมโยงกันนะทำงานทำการเกื้อกูลมีกิจกรรมมีกิจการอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยชาวอโศกเรามีกิจการเกื้อกูลเชื่อมโยงตอนนี้มีเครือข่ายนี่มีสัมพันธ์กันนะมาศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาพยายามปฏิบัติประพฤติตนเองเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์มีแนวคิดเป็นบุญนิยมเนี่ยนะซึ่งเราสร้างสรรค์แล้วเราก็ไม่ได้นั่งเอามาโลภโมโทสันสร้างสรรค์มาได้แล้วก็มาเกื้อกูลมาโลกานุกรรมปาหรือมาสังคหะมาเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายผู้อื่นไปให้ได้มากๆได้เราก็พอมีสันโดษกินพอใช้พออุดมสมบูรณ์แค่นี้ก็สมบูรณ์วันวันหนึ่งอาตมากินข้าววันละมื้อเนี่ยโอ้อิ่มกินก่อนจะเสร็จได้เหงื่อหัวล้านนี่ออกสกทุกวันเลยมันแม่กว่าจะเคี้ยวอิ่มนะแต่ก็ต้องกินให้มันพอร่างกายนะให้มีวิตามินมีธาตุที่จะอาศัยที่จะสังเคราะห์ร่างกายอยู่ให้แข็งแรงให้เป็นไปได้ดีก็กินพอประมาณนะอุดมสมบูรณ์และพวกเราก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรเท่าที่ดูแม้ว่าเราเองยังไม่เจริญถึงที่นะในพวกเราเนี่ยผลิตก็ยังผลิตกันอย่างเยาะๆแยะๆผลิตก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่ยังไม่เอาจริงเอาจังเหมือนกับพวกที่เขาแหมผลิตแล้วเขาก็จะได้โอ้โหผลิตแล้วเขาก็จะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้อะไรมาเยอะแยะได้สิ่งตอบแทนเอาไปขายแบบทุนนิยมเขาก็จะได้ร่ำได้รวยอะไรต่างๆนั่นนะเพราะเราเองเราไม่ได้ไปกระดี้กระดาอยากจะเอาอะไรมาได้ร่ำได้รวยนั่นแหละแล้วมันเคยตัวมานานหลายชาติแล้วทำเหมือนอย่างลาจะต้องมีหญ้าผูกไว้ที่ปลายไม้แล้วก็ผูกไว้ที่หน้าลาหน้ารถลากลาก็เดินตามหญ้ากินหญ้ามีอามิตรมีสิ่งล่อตามไม่ได้กินทุกทีจนได้กินบ้างกินหน่อยได้กินหน่อยก็ต้องนั่นจะมีแรงเดินก็เพราะมีเครื่องล่อถ้าไม่ฉะนั้นมันก็ไปเดินตีมันก็ไม่เดินลานี่ดื้อมึงนะตีก็ไม่เดินแต่ถ้ามีเครื่องล่อนี่เดินแฮะมีอามิตรล่อเดินเดินไปก็ขับเคลื่อนได้ลากอะไรได้ลากรถลากของได้ถ้าไม่ล่อก็ไม่ลากไม่ล่อก็ดื้อหยุดอยู่งั้นน่ะถ้าเอามาล่อซะจึงจะลากลาเอ้ยใครคือลา ใครคือลาข้าพระเจ้าเองเคยเป็นลามาแล้วเมื่อเรามาหลุดพ้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรจากสิ่งเหล่านี้ด้วยอามิตรด้วยเครื่องหล่อเราทำด้วยใจเราทำด้วยปัญญาของเราเราเต็มใจที่จะทำสร้างสรรค์เสียสละทำไม่เต็มที่พวกเราที่ผลิตก็ยังไม่เต็มที่เพราะมันเคยตัวอย่างที่ว่าเนี่ยชาวลาทั้งหลายจะเดินได้โดยไม่ต้องมีหญ้าล่อนี่ได้ไหม แต่โลกเขาเนี่ยเนาะเขาล่อแล้วก็โอ้โหเหนื่อยก็เหนื่อยก็ไม่เหยาะไม่เป็นไรเหนื่อยก็เอาเพราะว่าล่อแล้วเราจะได้ลาบเราจะได้สิ่งแลกเปลี่ยนมาได้เปรียบมาเยอะๆยิ่งชอบถึงเทศแล้วเมื่อเช้านี้ไอ้ชอบไอ้สิ่งที่ได้เปรียบก็คือตัวเราเองได้สิ่งที่โง่สิ่งที่มันเป็นบาปเป็นหนี้แล้วก็ไปยินดีในบาปในหนี้คนเราเนี่ยมันก็ไปดีใจในสิ่งที่ตัวเองต่ำลงในสิ่งที่ตัวเองชั่วลงโง่ลงไปดีใจในสิ่งที่โง่เนี่ยนะคนไม่มีปัญญาหรือว่ายังไม่เข้าใจสัจธรรมคนที่ไม่มีวิชามีแต่อวิชชาต่อให้คนรวยๆเฉลียวฉลาดโอ้โหสร้างสรรค์อะไรได้มากเท่าไหร่ก็ยังอวิชชาอย่างเงี้ยดีใจโอ้โหคราวนี้รวย500ล้านจงฉลองปีหน้าต้องได้สัก1000ล้าน1500ล้านปีนี้ได้เท่านี้ปีหน้าตั้งเป้าว่าจะต้องได้1500ล้านอะไรเงี้ยโลกที่เขาคิดอย่างนี้เนี่ยแล้วมันก็หมดสิสังคมมันก็ถูกดูดถูกครอบถูกเอาเปรียบเอารัดถูกกอบโกยคนที่มีเรี่ยวมีแรงมีสมรรถนะสูงมีความฉลาดมากเอาเปรียบไปกอบโกยไปแล้วก็ไปพลานเล่นกินใช้หรือว่าเอาไปทำสุรุ่ยสุร่ายเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่หมดไอ้คนอดคนอยากคนที่ไม่มีจะกินจะใช้อะไรก็ไม่มีสิทธิ์หรอกพลานกันอยู่งั้นซับซ้อนอยู่งั้นอยู่ในโลก มนุษย์ 6,000 ล้านคนนี่เป็นโลกียะเนี่ยก็ทำกูอย่างเงี้ยเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่เห็นสัจธรรมอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยไม่มาเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นคนที่มีปัญญาแท้ๆรู้จักดีคือดีชั่วคือชั่วบุญคือบุญบาปคือบาปความฉลาดคือฉลาดไม่ใช่โง่ๆฉลาดโง่ๆฉลาดแต่อวิชชาฉลาดเอาเปรียบเอารัดเขาแล้วก็ไปดีใจที่ตัวเองได้ทำโง่ๆได้ทำชั่วๆไปเอาเปรียบเข้ามาได้มากๆก็ดีใจที่ตัวเองได้เปรียบมากๆก็คือชั่วมากๆโอ้มันยังไงใช่ไหมเพราะถ้าเรามาศึกษาธรรมมาแล้วเราจะได้รู้ว่าสัจธรรมนั้นคนเราเนี่ยมันดีอย่างไม่มีอะไรที่จะมาค้านมาแย้งมันดีอย่างสอดคล้องต่อสัจธรรมเพราะเมื่อมามีพฤติกรรมที่สอดคล้องเพราะเรามีโลกวิทูเรามีโลกุตรจิตและมีโลกานุกรรมปานี่จริงเราจึงจะทำพฤติกรรมของเราสอดคล้องเพราะฉะนั้นจะไปประกอบกิจกรรมการงานผลิตสร้างสรรค์ทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นผลผลิตที่เป็นประโยชน์โลกานุกรรมปาเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นประโยชน์อนุเคราะห์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือเฟื่อฟายแก่มนุษย์โลกเดิมๆที่เป็นลามาเก่าเนี่ยมันยังไม่ค่อยทำนะมันก็ไม่ค่อยจะช่วยมันไม่ค่อยขมีขมันงานของคารวาสก็เป็นงานคารวาสงานสมณะก็มีงานสมณะอีกเยอะแยะเหมือนกันช่วยเหลือเฟื่อฟายได้อาตมาพาทำอยู่อะไรที่มันนอกรีดนอกรอยอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยอะไรเราก็ปรามกันอยู่อะไรที่ไม่ผิดไม่ก็ทำขนขวายไม่ใช่ปล่อยวันเวลาไปวันก็ผ่านไปผ่านไปกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกเราก็ไม่รู้ก็หมดวันไปกันแล้วกันประเดี๋ยวก็ตายมันจะไปช้าไปนานอะไรคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราเข้าใจชัดแล้วเราก็จะขมีขมันฝึกฝนไม่ได้ขาดทุนนะเพราะเราเข้าใจแล้วว่าขาดทุนคืออะไรขาดทุนคือเสียไปมันไม่ใช่ว่าเราไปอย่างนั้นขาดทุนคือเราได้ขาดทุนคือเราไปเอาของเข้ามาต่างหากแต่ขาดทุนกำไรคือเราได้เสียไปเราได้ให้ไปนี่ต่างหากเราได้กำไรใครหูหักก็หักหูก็แล้วกันซึ่งอาตมาเขาพูดซ้ำพูดซากอย่างนี้มามากมายแล้วเพราะเราชัดเจนอย่างนี้เราก็ทำด้วยจิตใจที่เต็มใจขมีขมันใครที่ถามใจอาตมาถามว่าเอาใจดวงไหนมาทำอาตมาไม่รู้จะตอบอย่างไรต่อเพราะมันมีโลกานุกัมปาจริงแล้วเราก็ทำเราเองเราสู้ได้เราเองเราไม่ท้อถอยเราเองเราทำอะไรทะลุปลุกโปร่งไปได้ก็เพราะเรามีโลกุตระจิตจริงเราอยู่เหนือมันเราไม่ต้องไปถูกเป็นทาสมันแล้วเราก็มีโลกานุกัมปาเรามีจิตเอ็นดูต่อสัตว์โลกเอ็นดูต่อสิ่งที่มันทุกข์ร้อนอยู่ในโลกเราก็ก็ช่วยเหลือไปได้เท่าที่เรามีเรี่ยวมีแรงมีสมรรถนะมีความรู้มีความสามารถเราก็ทำไปสุดที่ของเรามันก็ได้ได้ผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราที่เข้าใจแล้วเนี่ยเร่งรัดพัฒนาขึ้นมาดูสิกิจกรรมของเราทุกวันนี้ก็มีอะไรต่างๆนานาซึ่งเราก็รวมหมู่รวมกลุ่มกันทำเป็นขบวนการกลุ่มแล้วก็พยายามสร้างสรรค์ภาคเพียรสิ่งที่เป็นสาระเป็นสิ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษย์ต้องกินต้องอาศัยต้องใช้เป็นปัจจัยที่ดีๆเป็นปัจจัยแห่งชีวิตที่ดีนะเราก็พยายามมีพฤติกรรมนั้นจะเรียกว่าพฤติกรรมบุญนิยมพาณิชย์บุญนิยมธุรกิจบุญนิยมก็ซ้อนลงไปในรายละเอียดอีกผลิตมาแล้วเราก็ขายไปอย่างบุญนิยมขายไปแจกไปทำทั้งพิธีการพิธีกรรมซ้อนกับกิจกรรมด้วยอย่างงานตลาดอริยะเนี่ยเป็นงานกึ่งพิธีกรรมเป็นงานกึ่งกิจกรรมเพราะว่าเป็นงานที่ประกอบงานเป็นเหมือนอาชีพค้าขายแต่ค้าขายอย่างบุญนิยมแล้วก็พยายามที่จะให้เกิดทางจิตวิญญาณเยอะทั้งวัตถุรูปก็ไม่น้อยนะในเรื่องของงานตลาดอริยะนี่เป็นต้นแต่งานพุทธาภิเษกเนี่ยโอ้เป็นงานที่เป็นพิธีกรรมที่ชัดเจนไปทางจิตวิญญาณเต็มๆไม่กึ่งนะหรือไม่เต็มก็90นะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะเป็นพิธีกรรมแท้ๆอะไรงี้เป็นต้นก็ต่างกันกับตลาดอริยะนะ พราะกิจกรรมพิธีกรรมก็ดีมนุษย์ต้องทำต้องประกอบขึ้นมาให้มีรูปแบบให้มีองค์ประกอบอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่คนจะได้ประโยชน์ทั้งทางวัตถุและทางจิตวิญญาณนะถ้าเป็นอาตมาพูดก็จะพูดครบกว่าไอน์สไตน์พูดไอน์สไตน์บอกว่าประสบการณ์ทั้งด้านของธรรมชาติและจิตวิญญาณเท่านั้นถ้าอาตมาพูดจะต้องพูดถึงมากกว่าธรรมชาติเท่านั้นจะต้องมีทั้งกิจกรรมมีทั้งพิธีกรรมอะไรต่างๆนานารวมไปด้วยเป็นประสบการณ์ที่ต้องมีทั้งประสบการณ์ทางกิจกรรมประสบการณ์ทางพิธีกรรมต่างๆสมบูรณ์ไปหมดเพราะคนเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ได้ศึกษาสัจธรรมอย่างนี้มันจะมาทำอะไรๆตามที่อาตมาพาทำนี้ไม่ได้เลยไม่ได้หรอกโลกก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นทั้งโลกอาตมาว่าถ้าอาตมาไม่พาทำอย่างนี้นี่นะโลกก็จะเป็นอยู่อย่างที่มันเป็นนั่นแหละและพวกคุณทั้งหลายทั้งแหล่ป่านนี้หลายคนนี่อาจจะตายแล้วก็ได้เพราะเอาไปแย่งเขาอายุยังไม่ยืนมาขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมไปแย่งเงินแย่งทองเขาก็ฆ่าเอาก็ได้ดีไม่ดีก็ไปแย่งแฟนเขาก็ฆ่าเอาก็ได้ไปแย่งอะไรก็ได้แย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขและแย่งกามแย่งไอ้อะไรก็แล้วแต่อาจจะตายไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนั่งๆอยู่เนี่ยก็ได้ไม่ได้ตายเพราะโรคนะตายโหงเพราะไปแย่งเขาอ่ะเฮ้ยมาพูดเกินไปไหมเนี่ยไม่เกินนะบางคนแย่งแล้วเกือบไปแล้วนี่รอดตัวมาได้แม้มาเจอทางนี้ก่อนนะไม่งั้นเสร็จแล้วนี่ภาษาอีสานบอกซัมมี่นะภาษาอีสานซัมมี่หมายความว่าแม่นี่มันเฉียดไปแล้วนี่เนี่ยเกือบไหมล่ะนะซัมมี่นะเนี่ยรอดมาหมุดวิดเหมือนกันเถอะนะที่ถ้าเรามาเป็นอย่างนี้ได้นี่ก็เพราะว่าเราเข้าใจสาระเข้าใจโทษเราเองนี่มันโง่เง่าไปเป็นธาตุสิ่งเหล่านั้นไปแหมต้องเอาพลังโลภเอาพลังราคะหรือว่าเอาพลังโทสะเขาไปเล่นอยู่กับเขาได้ในโลกในสังคมน่ะเล่นอยู่กับมนุษย์ชาติเขาปั่นหัวเราก็ต้องเป็นอย่างเขาเป็นโอ้ยอาตมาเห็นพวกเด็กๆวัยรุ่นนี่มันไปรอรับไอ้พวกนักร้องญี่ปุ่นที่จะมาสนามบินไปรอเขาถ่ายภาพมานะโอ้ยแต่งตัวอย่างประเภทวัยรุ่นเขาอะนะยืนสลอนหน้าเจ้าพระคุณเอ้ยถูกครอบงำจริงๆนะก็หลงไหลได้ปลื้มไปอู้เขาไปทำอยู่งั้นน่ะเมื่อเราหลุดพ้นมาแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันน่าสงสารเนาะนี่แหละคือโลกานุกัมปาสัตว์โลกเนาะยังตกเป็นทาสหลงไหลคลั่งไคล้อยู่อย่างนั้นน่ะจะพูดยังไงกับเขาพูดกับเขาเขาก็จะด่าไปคนไม่รู้เรื่องอะไรนะตั้งแต่เรารู้เรื่องดีนะอาตมาว่าอาตมารู้เรื่องดีนะแต่ก็ไม่รู้จะว่าไงนะมันก็เอ้าปล่อยเขามันพูดก็ไม่รู้เรื่องคนที่มันคนละโลกหรือมันก็คนละโลกอะนะคนละโลกคนละรุ่นอะไรก็แล้วแต่มันยังพูดกันไม่ได้ก็พูดกันไม่ได้ก็ไม่พูดเพราะเราก็มาพูดกับคนที่พูดได้พวกเราก็มีตอนนี้มีทั้งเด็กมีทั้งหนุ่มสาวๆมีทั้ง อายุมากขึ้นมีทั้งร่างใกล้เมนร่างใกล้เมนนี่คือใครมันก็มีทุกรุ่นแล้วตอนนี้ซึ่งจะเป็นรุ่นไหนก็ตามจะเป็นอย่างไรก็ตามก็จะต้องให้เขาเข้าใจอย่างนี้แหละเข้าใจว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันควรจะมีคุณค่าอย่างนี้อย่าไปเข้าใจผิดเจ้าในสิ่งที่มันต้องเป็นธาตุต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยมันไม่เข้าเรื่องหรอกอาตมาว่าเขาสอนธรรมะพุทธศาสนากันมานี่นะสอนโลกุตระอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้โน่นไอ้นี่มาเขาก็สอนแบบฤาษีกันมาแต่เขาก็ไม่ได้บอกเลยว่าไอ้โลกุตระจริงๆมันคืออะไรอาตมาบอกโทก็โลกกับธรรมคุณก็พูดอยู่ว่าโลกีแล้วโลกุตระนี่ก็คือมันเหนือโลกีนั่นแหละเหนือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขของคุณนั่นแหละ ขาก็ไม่เห็นพูดกันชัดๆอย่างนี้สักทีซ้อนกันมาเนี่ยก็ไม่เห็นจะชัดเจนอะไรกันไม่มาพูดให้ชัดๆนี่แหละไอ้สิ่งเหล่านี้แหละลดมาให้ได้ลาภเนี่ยไม่ต้องไปมีมากมายอะไรหรอกถึงมีมากก็แจกกันไปเยอะๆไม่ต้องไปแลกคืนมาเยอะๆอะไรหรอกมาจนให้ได้อาตมาว่าทุกวันนี้นี่นะอาตมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันท้าทายมาจนนี่ดีกว่ามารวยอาตมาว่าท้าทายนี่ไปอ่อยอยู่มาที่นี่ก็จะรวยมาหาอาจารย์นี้ฐานะก็จะดีขึ้นพออยู่พอกินขึ้นอดยาปากแห้งเป็นหนี้เป็นสินโอ้ไปหาอาจารย์นี้ไปเอาของดีไปรดน้ำมนต์ไปอะไรก็แล้วแต่บอกไม่ต้องไปรดน้ำมนต์ไม่ต้องไปมีของดีหรอกมาเข้าใจให้มันได้เลยนะมาหยุดสิเลิกสิอะไรอ่ะตั้งขึ้นไปสิศีลน่ะเนี่ยมันเล่นไพ่หยุดเล่นไพ่นั่นแหละศีลกินเหล้าหยุดกินเหล้านั่นแหละศีลทำอะไรล่ะที่มันชัดๆก่อนเลยเอาจี้เข้าไปไปเป็นเจ้าชู้เจ้าเชยหยุดเจ้าชู้มันจิบหายวายป่วงเข้าไปเท่าไหร่ไอ้เจ้าชู้นั่นน่ะไอ้คำเดียวนี่มันก็โอ้โหดีไม่ดีตายนะตายโหงนะไม่เห็นว่ามันตายมาเยอะแล้วอ่ะพอทีเถอะลดกามลดกิเลสไปอะไรงี้เป็นต้นพูดกันอย่างเงี้ยอาตมาว่ามันต้องแฟลงๆลงไปอย่างเงี้ยไม่งั้นมันพูดกันเหยาะๆแยะๆมันไม่รู้ทําไงเพราะไอ้พวกที่เค้าใจไม่แข็งนี่เจออาตมาเค้าปั๊บนี่โอ้โหมาเนี่ยแบบนี้ขวานจักตอกโอ้โหแหลกหมดเลยขวานจักตอกมันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเขาว่างั้นนะโอ้มือเยี่ยมนะคนจะใช้ขวานจักตอกได้เป็นชิ้นๆเป็นชิ้นๆๆนี่มือไม่แน่ไม่ได้หรอกใช้ขวานจักตอกนี่มันต้องมือแน่จริงๆนี่เห็นมั้ยล่ะอาตมาใช้ขวานจักตอกก็ได้มานี่มันเนี่ยได้มาสลอนพอสมควรนะเนี่ยแม้ยังไม่มากนักก็เอาละได้ตอกจริงมากันแล้วกันได้มาด้วยขวานไม่ใช่ได้มาด้วยแม่มีดอะไรบางๆก็ค่อยเหลาก็ค่อยแซะแซะโอ้ไม่ได้หรอกทุกวันนี้ต้องเล่นขวานต้องเล่นขวานแล้วก็ได้ตอกมาเพราะงั้นในเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อาตมาบอกว่าอาตมาจะขยายความในเรื่องของโลกวิถูก็ดีในเรื่องของโลกุตรจิตก็ดีในเรื่องของโลกานุกัมปาก็ดีมันคือความจริงที่เราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ธรรมะของพระเจ้าเมื่อปฏิบัติธรรมของตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วมีอริยสัจ4ก็ดีหรือว่าที่อาตมามาวิเคราะห์วิจัยมาพาปฏิบัติเนี่ยมรรคองค์8โพชฌงค์7หรือว่าโพธิปักขิยธรรม37อะไรต่างๆเราก็เอาไปประพฤติจริงศีลสมาธิปัญญาจะเรียกหลักนั้นก็ได้ก็อันเดียวกันหมดนั่นแหละถ้าเข้าใจมันก็เกี่ยวพันกันแล้วมันก็มีตัวปฏิบัติอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเมื่อเราได้มาแล้วก็เกิดคนจริงๆขึ้นมาอย่างนี้เพราะงั้นอยากจะให้พวกเราเอาไปยังตรวจว่าโอ้พวกเราเนี่ยยังมีเชื้อราอยู่เท่าไหร่ไม่ใช่รานะ ไม่ใช่เชื้อรานะไม่ใช่ราเชื้อราลอลิงสระอาเรามีเชื้อราอยู่เท่าไหร่ที่ทำอะไรก็จะต้องมีอามิตรนะจะต้องไปยังมีธาตุของลาภเป็นธาตุของยศนะทั้งที่ไม่มียศมามียศซ้อนๆอยู่ในชาวอโศกเราก็มียศอย่างนั้นอย่างนี้ได้รับหน้าที่นั้นรับตำแหน่งนี้ก็โอ้โหเจ้าพระคุณเอ้ยดูแล้วเบื่อไม่ลงก็มีแอคอาร์ตอย่างโน้นอย่างนี้อะไรกันตรวจตัวเองเถอะตรวจตัวเองเข้าไปนั่นแหละเราไปติดเป็นทาสของอามิตรต่างๆนะบางคนนี่นะให้มาลดราคาให้มาพยายามหัดลดหัดละเผลอไม่ได้มาก็เอาละโอ้โหพูดฟังไม่ไหวเลยฟังไม่รู้เรื่องก็ว่าพูดรู้เรื่องพูดอธิบายอะไรมากมายก็เวลาไปปฏิบัติเอ๊ะทำไมว่ารู้เรื่องก็เหมือนกับคนไม่รู้เรื่องยากนะเพราะงั้นก็ลองดูซิพวกเรานี่พอเป็นไปอยู่อาตมาว่านะผลิตมากขึ้น ไม่มีอามิตรก็พยายามมีแรงให้มากขึ้นหน่อยไม่จะเราเห็นแก่หญ้าไม่มีหญ้ามาล่อเลยไม่มีแรงทำงานเท่าไหร่ไม่มีคำชมเชยไม่มีสรรเสริญเยินยอยกย่องแต่จะดุเอาว่าเอาแล้วก็ว่าขัดเกลาขัดเกลายกย่องหน่อยก็ไม่ได้มันโหยหาอะไรมากมายนักคำยกยอยกย่องก็พยายามทำความเข้าใจเราไม่ได้รับการยกย่องยกยอก็เป็นไรหรอกกรรมที่เราทำไปแล้วถ้ากรรมที่เราทำไปนั้นเป็นสิ่งดีแล้วใครไม่ยกย่องยกยอมันก็เป็นกรรมวิบากของเราเต็มๆแล้วถ้าคุณเองคุณทำแล้วก็ต้องให้เขายกยอยกย่องแล้วก็ชื่นใจไอ้บุญนั้นมันลดราคานะเพราะอุปกิเลสมันซ่อนและคุณก็ได้รับอันนั้นบำเรอปืดเข้าไปแม่อันจะอธิบายไงอจินไตยพวกนี้กรรมวิบากนี่เนาะมันอธิบายแล้วมันก็เหมือนกันมันก็เป็นตัวตนบางทีมันก็จะสงสัยนะมันจะค้านแย้งในตัวถ้าคุณทำแล้วก็อยากได้คำสรรเสริญเยินยอพอได้รับคำเยินยอก็ชื่นนั่นลดไปแล้วเหมือนกับมันถูกหักค่าไปแล้วถูกหักค่าไปแล้วคุณก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่กิเลสมันก็จะชื่นใจอย่างนั้นมันก็ชีวิตชีวาของกิเลสมันก็จะอยู่ไม่ตายตายนอกจากไม่ตายแล้วมันก็จะยิ่งมีแรงเพิ่มขึ้นได้รับคำเยินยอเพราะฉะนั้นแทนที่จะได้รับคำเยินยอทำแล้วเขาก็ว่าเขาก็ด่าอ้าวโกรธซะอีกนะพอด่าว่าโกรธอีกได้รับคำยินยอมได้รับคำเยินยอก็ชื่นอีกกิเลสก็ฟูอีกแต่พอว่าได้รับคำด่าเอากิเลสกดดันอีกมีอาฆาตมีโกรธมีพยาบาทเสริมเข้าอีกมันก็โง่ทั้งขึ้นทั้งล่องนะเพราะมาอ่านใจตัวเราเองว่าเราทำงานไปแล้วไม่ได้รับคำสรรเสริญหรือไม่ได้คำสรรเสริญได้โดนว่าโดนนินทาโดนกล่าวแล้วก็ฟังเขาติเขาเตียนนั่นน่ะมันถูกหรือผิดถ้าติเตียนผิดก็แล้วไปถ้าเขาติเตียนถูกนะนี่เราผิดจริงๆก็แก้ไขปรับปรุงเท่านั้นเองกรรมคือกรรมเราทำดีแล้วถูกแล้วไม่ต้องฟูใจไม่ต้องไปอาฆาตมาร้ายไม่ต้องชังไม่ต้องโกรธไม่ต้องรักไม่ต้องชื่นชอบเขาจะยอเขาจะสรรเสริญคำสรรเสริญพยายามทำแบบฝึกขัดพยายามทำจนมีสติสัพพัญญะปัญญาบรรลงไหลได้ปลื้มก็ไอ้โลกธรรมพวกนี้นักนี่คือโจทย์ทั้งสิ้นเลยเพราะผู้ใดที่เจริญขึ้นมาพอสมควรทำอะไรต่ออยู่พอสมควรก็ให้พยายามลึกซึ้งในสิ่งที่มันเป็นความละเอียดนะความละเอียดในความชอบความชังในความที่จะจังหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับพวกนี้ยังมีความละเอียดมากขึ้นเราลดมาได้แล้วประมาณหนึ่งกันแล้วนั่นเองไอ้หยาบๆไม่ได้เอาแล้วไปแย่งแหลกลาบแหลกยศอะไรมากๆไม่ๆก็ไม่เอาแล้วสรรเสริญกันอย่างแหมเฉิดเฉิดชิงเยินยออะไรกันเราก็ไม่แล้วแต่มันก็ยังมีท่าทีไกลๆแม่ไม่เห็นค่าของเราเลยดูสิอย่างโอนอย่างนี้มันโอ้โหดูแล้วมันเบื่อไม่ลงเลยนะคนเนี่ยมาดมากลีลาเยอะจริงๆนั่นนำมาตรวจใจตัวเองให้มากๆแล้วทำให้มันละเอียดให้มันสะอาดเข้าไปอีกเราจะได้มีกำลังเป็นวิมุตติเป็นกำลังนะอยากได้กำลังก็ต้องมีวิมุตตินะเพราะว่าวิมุตติเป็นเครื่องแสดงถึงกำลังของสมณะกำลังของผู้สงบกำลังของผู้เจริญสมณะโสดาสมณะสี่เหล่าสมณะ1 2 3 4โสดาสกิทาอนาคาอรหันเนี่ยเราก็จะต้องทําให้เราเป็นอรหสมณะหรือเป็นอริยะที่สูงขึ้นจริงนะตรวจอ่านไปจริงๆอาตมามีหน้าที่เขี้ยวเข็นมีหน้าที่ที่จะทําให้ละเอียดละออขึ้นไปแล้วก็มาเน้นมาจี้มาบอกมีสิทธิ์บอกได้เท่านั้นแหละคุณจะทำหรือไม่ทำกันเป็นหน้าที่ของคุณใครคิดว่าอยากจะทำก็พยายามหน่อยทุกวันนี้นี่สังคมข้างนอกเขาก็รู้สึกว่าจะมองออกเหมือนกันนะเขาเข้าใจพวกเราขึ้นมาเห็นพวกเราทำอะไรแต่ใดก็ดีจะเป็นทางการทางรัฐก็ตามหรือในสังคมในกลุ่มอื่นๆเขาก็ตามตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าพอสมควรเข้าใจเรามากขึ้นนะเพราะยิ่งเขาเข้าใจเรามากขึ้นนี่แหละเราต้องเตรียมตัวพอเขาเข้าใจต่อไปศรัทธาพอเข้าใจต่อไปศรัทธาพอศรัทธาแล้วก็จะมาสิ พอกลูกเกลียวมาแล้วเราไม่มีเนื้ออะไรมากมายขายขี้หน้านะขายขี้หน้านะเพราะว่าเรายังมีเนื้อยังไม่เท่าไหร่เลยเพราะตอนนี้เนี่ยอาตมาก็ไม่อยากให้มันกลูกเกลียวเร็วไวนักอยากจะให้พวกเรานี่แข็งแรงจริงแต่มันก็พอโชว์ได้แต่โชว์ได้มันยังไม่แหมมันยังไม่พออาตมาอาจจะเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ดีๆงามๆนี่ยากบ้างก็ได้อยากจะให้มันดีกว่านี้แล้วแหมมาใครเข้ามาเห็นเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เข้ามันก็จะได้แข็งแรงมันจะได้เป็นของที่เรียบแหมคุณภาพอะไรต่ออะไรมันเจริญดีอย่างแข็งแรงอย่างมากมายทุกวันนี้มันก็พอมีรูปร่างที่จริงก็พอมีรูปร่างพอเราก็คงเข้าใจพอมีรูปร่างแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีงามจนน่าพอใจอาตมาว่าน่าไม่น่าพอใจที่อาตมาอยากจะเอายุยืนยืนไม่เพราะอะไรหรอกเพราะมันยังไม่ดีพอที่จะน่าจะดีกว่านี้น่าจะดีกว่านี้เรื่องอาตมาตายไปก่อนมันน่าจะดีขึ้นเร็วใช่ไหมถ้าอยู่เนี่ยพวกเราก็เลยประมาทไม่เป็นไรนะพ่อยังอยู่เราก็ไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งรัดพัฒนาอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นจะได้รีบตายตายซะจะพอจะได้เร่งรัดพัฒนาขึ้นว่าถ้าไม่ตายถ้าก็อย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะอาตมาก็คิดว่าพวกคุณคงไม่อยากให้อาตมาตายก่อนที่อาตมาพูดนี่ไม่ได้ไปพูดเล่นหรอกพูดจริงที่อาตมาอยากจะอยู่นานๆนี่ก็เพราะว่าแม่มันน่าจะดีกว่านี้อยากจะทำให้ช่วยให้ดีกว่านี้ให้พวกเราได้พัฒนาดีกว่านี้นะจะนำพาให้พวกเราได้พัฒนาเจริญเจริญเจริญขึ้นไปมากๆเท่าที่จะมีโอกาสจะอยู่ได้ยาวอยู่ได้นานทำงานก็ทำอาตมาก็ว่าอาตมาไม่ได้ย่อหย่อนไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านไม่ได้ไปรอและอะไรแต่ละวันแต่ละวันทำต่อเนื่องกันไปอยู่เรื่อยๆมีอะไรก็ทำที่ควรจะทำเห็นอะไรว่าดีก็ทำไปเรื่อยๆมีฐานะมีหน้าที่ขึ้นมาขนาดนี้แล้วจะไปลงไปแบกไปหามไปคุยไปเขี่ยไปทำงานในระดับล่างกับพวกเรามากๆก็ไม่โอกาสแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะก็ได้ทำอย่างที่อาตมาต้องทำในส่วนที่จะต้องทำขึ้นไปตามฐานะหน้าที่ก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่แก้ตัวนะอาตมาไม่ได้แก้ตัวจริงๆอาตมาว่าอาตมาขนขวายและอาตมาก็ทำงานตามหน้าที่ที่อาตมาว่าอาตมาควรจะทำอยู่นะซึ่งพวกเราแต่ละคนแต่ละคนก็อยากจะให้เข้าใจถึงเรื่องหน้าที่หรือว่างานกิจกรรมก็ดีกิจกรรมมันก็ซ้อนอยู่แม้แต่งานพิธีกรรมเนี่ยพวกเรามางานพุทธาภิเษกเนี่ยงานของพวกเราเป็นงานของพี่น้องเป็นงานของมวลมนุษยชาติที่เป็นพราดรภาพเพราะฉะนั้นผู้ที่มาเนี่ยอย่าไปตั้งตัวว่าเป็นแขกควรจะทำตัวว่าเป็นญาติทำตัวเป็นพี่น้องทำตัวเป็นเจ้าของบ้านแต่ก็ไม่ใช่จุนจ้านแอคเกินไปจะระวังเราจะของบ้านมันเข้าทางมันจะเกินไปคือทำตัวให้รู้ว่าเออเราเป็นผู้ที่เข้ามาในนี้เป็นลูกเป็นหลานเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นผู้ที่จะต้องจะมีส่วนร่วมทำอะไรต่ออะไรได้บ้างแม่ขนขวายรู้ให้มันพอสมควรไม่ใช่ว่าจุนจ้านเกินไปแต่ว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรที่ควรช่วยทำนั่นทำนี่อะไรควรจะสอดประสานอันนี้ไม่ใช่ให้ประกาศแต่ขอแรงหน่อยนี่เราก็ไม่ค่อยจะมานะเรียกรถเมื่อเช้านี่ก็แม่รู้ขอรถสัก6คันที่รถตู้อาตมาว่ารถตู้มันมีสักว่าเป็น50ได้มั้งที่มาเนี่ยขอรถสัก6คันโอ้ยังไม่ได้ยังขาดอยู่1คันเมื่อเช้านี่ใครได้ยินเพิ่งจะได้5คันอีกคันนึงยังไม่ได้อาตมาฟังแล้วก็เราจะต้องเหนื่อยอีกเท่าไหร่จะต้องอยู่150ปีนี่ก็คงจะไม่พอจะต้องอยู่200ปีเหรอเนี่ยมันจะทรมานไปอีกถึงไหนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอาตมายิ่งอยู่200แล้วคุณดีใจนะมันไม่ไหวนะสังขารน่ะถ้าอาตมาไปอยู่200จริงๆนี่คงหน้าทุเรศทุรังการบ่สมควรสังขารน่ะมันต้องเหี่ยวต้องย่นมันต้องงอกๆแงกๆมันต้องโอ้โหคงทุเรศหน้าดูถึงไม่จะรากลากสังขารไปได้ยังไงก็เถอะนะจริงๆมันไม่แก้ไม่ไอ้พูดถึงเรื่องที่ว่าอาตมาจะอยู่มันก็ไม่กระไรหรอกแต่ว่าพวกเราทำไมไม่พยายามเข้าใจนะ มานี่งานนั่นงานนี่ที่เราพอจะช่วยได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นงานที่อันนี้มันเป็นงานไม่ละลาบละล้วงอะไรเท่าไหร่เราพึงทำก็คงพอได้ถ้าเป็นคนที่มีน้ำใจอย่างนี้นะเป็นคนขนขวายเป็นคนขยันเป็นคนดูเอาภาระช่วยเหลือเกื้อกูลมีน้ำใจคนละไม้คนละมือซึ่งพวกเราในชาวสงฆ์นี่อาตมาก็เห็นว่าดีกันเยอะเลยนะเป็นขบวนการกลุ่มรวมไม้รวมมือทำนั่นทำนี่ไปถ้าไม่เช่นนั้นคุณมานี่ก็เด็กก็เรียกเด็กๆเด็กสมาชิกขากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ทำแล้วผู้ใหญ่ก็มาเดินไปเดินมาอยู่นี่ทั้งที่ทำได้ช่วยแรงเด็กก็ได้ดีไม่ดีเก่งกว่าด้วยหลายผู้หลายคนแต่มาก็เป็นแขกเดี๋ยวหาหนวดให้ซะนี่แขก มาเดินเป็นแขกอยู่นั่นน่ะซึ่งอยากจะให้พวกเราได้ปรับตัวเองนะพัฒนาพฤติกรรมว่าเราเองงานของพวกเราเนี่ยไม่ใช่งานที่จะไปค้าไปขายไม่ใช่งานที่จะมาทำแบบทุนนิยมหรือแบบโลกีเขามันเป็นงานที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือมาร่วมประโยชน์ร่วมสารประโยชน์ถักทอประโยชน์เราขยันหมั่นเพียรขึ้นเรามีน้ำใจเราช่วยร่วมไม้ร่วมมือมันก็เกิดการพัฒนาทั้งสิ้นแต่เรามาแต่มาเราจะมาเอาแต่ฟังทำคุณมีหน้าที่ทำกับข้าวมาเอามาทำมาถึงเวลาฉันก็เข้านั่งแถวกินเสร็จก็ฟังทำดีเว้ยมาได้ฟังทำเสร็จแล้วถึงเวลากลับมันรู้สึกว่ามันแม้อาตมาว่าทีหลังจะหาหนวดไว้คนไหนมีลักษณะนี้ก็บอกก่อนกลับว่าคุณมารับเอาหนวดไปก่อนนะท่านแขกทั้งหลายดีไหมดีเหรอโอ้โหอาตมาว่าอาตมาขายหน้านะทำอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันยังไงอยากจะให้พวกเราได้ฟังไปแล้วก็ไปเอาไปคิดเอาไปทำความเข้าใจเรามีงานของเราเนี่ยจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่แขกจริงๆเลยเขาแขกอย่างงานตลาดอริยะนี่แขกเยอะคนเข้ามารับประโยชน์จากเราเข้ามารับเราก็ได้บุญเราก็ได้เกื้อกูลช่วยเหลือเขาจริงๆเขาไม่ได้มาช่วยอะไรเราเลยมีแต่ดีไม่ดีจะมาโลภโมโทสันเอาเปรียบบ้างเลยซ้ำไปซึ่งเราก็พยายามมีท่าทีลีลาที่ลึกซึ้งอย่าให้คนเขาพวกนี้มาแสดงความเอาเปรียบให้เขาลึกซึ้งในน้ำใจให้เขาเห็นว่านี่เรามาเสียสละให้คุณนะคุณควรจะมีน้ำใจตอบและคุณควรจะเป็นคนมีน้ำใจอย่างที่เรามีนี้ให้ได้มันเป็นพิธีการมันเป็นลักษณะแสดงออกที่ยอดเยี่ยมมีน้ำใจนะให้คุณแสดงนี่มันเป็นการสอนหรือเป็นการทำนะให้คุณแท้ๆเรายังไหว้คุณอีกเราให้คุณเรายังไหว้อีกนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันเจาะใจมันหยั่งหัวใจในลึกซึ้งนะมันเป็นกรรมกิริยาพฤติกรรมของมนุษย์นี่แหละซึ่งมันเป็นศิลปะหรือมันเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะเราก็พยายามทำให้จริงใจทำให้ดีพวกนี้การแสดงออกในการเกื้อกูลในการช่วยเหลือในการมีน้ำใจขนขวายขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่ไม่ดูดายสิ่งเหล่านี้ควรจะเกิดควรจะมีปฏิภาณรู้ไม่ใช่ว่าเป็นโอกาสฉวยโอกาสอันนั้นอันนี้เลยทั้งที่เรามาเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกคุณมาที่นี่เนี่ยตู้จะต้องเรียรายเสียสักบาท5บาท10บาท20บาทก็ไม่ได้มีบอกบุญเรื่องนั่นเรื่องนี้อะไรก็ไม่ได้บอกอะไรกันมากมันคือเราทำนอกจากมีเหมือนกันบอกบุญนานๆที่บอกเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ทำกันมาตั้ง20กว่าปีแล้วเนี่ยเราก็ทำกันอย่างนี้ก็คุณก็คงเข้าใจว่าเนี่ยมีหรอกไอ้เจตนาที่จะต้องมาแหมมาถึงก็ล่อข้าพวกคุณอ้าวปิดทองเจ้าเอ้ยอ้าวซื้อดอกไม้ธูปเทียนอ้าวไอ้นี่นั่นอะไรนะมีกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้ล่วงตับกินไส้พวกคุณทั้งนั้นนะคุณมางานวัดมาวัดจัดงานนี้แล้วคุณก็มาโอ้โหคุณจะต้องมาจ่ายนนในนี่อย่างเล็กน้อยไปจนตั้งถึงกอบกองใหญ่อ้าวเจ้านี่นี่ทำบุญแล้วนี่ช่วยสร้างศาลา 500,000 ประกาศชื่อให้ไป5เที่ยว8เที่ยวเพื่อยกยอปอปั้นอะไรกันที่นี่ไม่มีใครทำบุญก็ทำไปใครยังไม่ทำก็ไม่ว่ากันแต่มาให้ฝึกปรือตัวเองแม้เราจะไม่มาช่วยเหลือเฟื่องฟายไม่ใช่ว่าคุณมีเงินก็เอาแต่เงินมาช่วยเหลือฉันก็เป็นแขกอีกเหมือนกันมันก็แอคเกินไปนะจะช่วยทุนก็ช่วยมีทุนไม่มีทุนก็ไม่ว่ากันหรือไม่มีทุนแล้วก็คุณก็มีแรงคุณช่วยแรงแรงงานหรือว่าพฤติกรรมของคนเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองอะไรจะเยอะแยะเลยเพราะพฤติกรรมต่างๆที่เราจะปรับพฤติกรรมของเราเพื่อให้เป็นคนเจริญเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายหรือพฤติกรรมนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยมันเป็นยอดศิลปะเป็นยอดสมรรถนะเป็นยอดกิริยาที่เราจะต้องควบคุมดูแลและจะต้องฝึกปรือโอ้อย่างนี้ดูมากไปอย่างนี้ดูน้อยไปอย่างนี้ดูเข้าท่าดีโอ้อย่างนี้ดูมีประสิทธิภาพสูงได้ผลสูงทำอย่างนี้แล้วโอ้โหเกิดผลผู้นั้นสัมผัสสัมพันธ์ดูแล้วเกิดปฏิกิริยาที่ตอบรับอย่างโน้นอย่างนี้ดีงามเหลือเกินอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งวิเศษเป็นการฝึกปรือเป็นการอบรมบ่มนิสัยหรือว่าประกอบพฤติกรรมหัดฝึกหัดฝึกหัดจริยะฝึกหัดจริยาเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นนั่งหลับหูหลับตาอยู่อย่างเดียวอย่างนี้เราจะมีฌานฌานลืมตาปฏิบัติรู้จักกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะแล้วเราก็รู้แล้วว่าอย่างนี้สัมมาอย่างนี้มิจฉานะอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรนะอย่างนี้ไม่ค่อยถูกต้องอย่างนี้ไม่ดีงามพออย่างนี้สัมมาอย่างนี้ถูกทั่วอย่างนี้ถูกดีอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้เหมาะควรดีปรับไปเรื่อยๆซึ่งละเอียดละออมากเหลือเกินเพราะว่าองค์ประกอบในแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันไม่ตายตัวมันมีองค์ประกอบต่างๆในกาละอย่างนี้บุคคลอย่างนี้โอ้อะไรต่างๆนานาซึ่งมีสิ่งประกอบต่างๆนานาตั้งแต่หยาบถึงละเอียดนี่มากมายพูดกันไม่หวัดไม่ไหวอธิบายไม่ไหวนะซึ่งพูดไปอาตมาเชื่อว่าพอเราเข้าใจที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่ยนะเพราะเราจะต้องฝึกฝนไปตรวจตราไปจัดแจงไปนะก็อยากจะให้พวกเรานี่ได้เจริญเร็วเจริญไวนะเป็นอรหันต์เร็วๆก็อยากจะให้พวกเรานี่ได้เจริญเร็วเจริญไวนะเป็นอรหันต์เร็วๆนะคงไม่มีใครรังเกียจเนาะนะในเป็นอรหันต์เร็วๆนี่ก็อยากจะให้เป็นสมณะก็เหมือนกันเรามีสมณะร้อยรูปเนี่ยผู้ที่ทำก็ทำไปอุตสาหะภาคเพียรผู้ที่ใช้วันเวลาปล่อยๆไปเราได้เปรียบเขายกให้นะไม่ทำอะไรก็มีกินไม่มีอะไรไปเดินบิณฑบาตก็ได้กินแล้วแม่ไม่บิณฑบาตกินอยู่ในวัดนี่แหละก็ได้นะเสร็จแล้วก็เดินไปเดินมาไม่มีบยาวัจไมไม่มีอัปปจายนามัยฉันสมณะนะฉันสมณะนะคนนั้นมันก็ไหว้คนนี้เขาก็ไหว้แล้วข้าสมณะนะล่องไปลอยมาวันผ่านวันผ่านไวไปผ่านวันไปเดี๋ยวก็เข้าลงตายแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรและไม่ได้พัฒนาอะไรนะเดี๋ยวว่าให้จะคารวะเขาไม่ว่าให้สมณะเดี๋ยวจะว่าลำเอียงก็ว่าให้สมณะบ้างนะไม่งั้นก็มันก็จะไม่ท่วนทั่วไม่ทั่วถึงนะเมื่อเราก็จะต้องพยายามขนขวายธรรมะของพระเจ้านี่บุญกิริยาวัตถุที่ก็เอามาอธิบายนะหลักเกณฑ์ใหญ่ก็มีแค่นั้นแหละมีทานนำไม่ศีลไม่ภาวนาไม่แต่หลักอื่นต่อไปนั้นนะมันเป็นรายละเอียดที่ขยายเสริมเพิ่มเท่านั้นเป็นบุญนะอีก2หลักใหญ่นี่อีก2หลักนี้นี่สำคัญนะอัปปจายนามัยกับเวยาวัจจไมยนี่สำคัญเราจะต้องรู้ตัวเราเราจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเราจะต้องน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปหางานน้อมเข้าไปหาสังคมน้อมเข้าไปหาประชาชนน้อมเข้าไปหาสิ่งที่เราควรจะต้องเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ต้องน้อมตัวเข้าไปไม่ฉะนั้นมันใหญ่อย่างนั้นน่ะไม่ใช่งานชั้นมันงานชั้นต่ำน่ะมันคนชั้นต่ำฉันไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็เอาไว้ไปยอดตาลหรอกมันต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวแล้วมันก็ต้องขนขวายวยาวัจจไมยต้องขนขวายไอ้ขนขวายนี่ลึกซึ้งนะขนขวายนี่ต้องรู้ตัวเองเลยว่านี่เราเองเราเนี่ยเฉยปล่อยปละละเลยดูดายเปล่าดายอยู่หรือไม่วันเวลาล่วงไปเราทำอะไรอยู่ควรขนขวายอะไรที่ควรจะกระทำควรจะเอาภาระงานเรามีไม่น้อยงานเรามีไม่น้อยทุกวันนี้งานเราโอ้โหแทบจะไม่มีเวลาปลีกตัวเลยเพราะงั้นต้องพยายามบ้าง นะอันนั้นควรจะเพิ่มไปตรงนั้นควรจะช่วยอันนี้บ้างควรจะปลีกตัวได้แบ่งเรียกว่าบริหารเวลาบริหารงานบริหารกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะบริหารตนเองจะเราก็จะได้มีความชำนาญจะได้มีประโยชน์จะได้มีแบบฝึกหัดทำงานมากขึ้นเกี่ยวข้องขึ้นมีแบบฝึกหัดประเดี๋ยวก็กับคนนั้นประเดี๋ยวก็กับคนนี้ประเดี๋ยวก็นี่เราก็จะได้อ่านจิตอ่านใจเราก็จะได้งานเพิ่มเราก็จะได้มีแบบฝึกหัดเพิ่มแล้วเราก็จะได้ทำอะไรๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นอัปปจายนามัยกวยาวัจจมัยเนี่ยที่น้อมตัวน้อมตนลงไปกับขนขวายเนี่ยมันจะทำให้เจริญขึ้นจากทานามัยศีลามัยภาวนามัยนี่เป็นหลักแล้วมันก็จะไปเจริญนั่นแหละเจริญทานก็คือจะต้องมีจิตจาคะสัมปทาสูงขึ้นเรื่อยๆทานามัยศีลามัยก็จะมีอธิศีลขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเจริญด้วยหลักศีลธรรมอะไรต่ออะไรของเราก็จะเจริญสูงขึ้นเรื่อยๆผลที่ได้ภาวนาการเกิดผลก็จะเจริญขึ้นจากการเสริมบุญเพราะเมื่อมันปฏิบัติเข้าไปสูงขึ้นก็จะเป็นปฏิทานนามัยเป็นปัตตานุโมทนามัยปฏิทานนามัยก็คือสละออกได้อีกก็คือทานนั่นแหละเข้าไปถึงซึ่งทานยิ่งขึ้นปฏิทานนามัยนี่ผลสำเร็จของทานนั่นเป็นผลสำเร็จที่มันเป็นไมยะไมยังเป็นผลสำเร็จที่มันลึกปฏิทานนามัยสูงขึ้นไปอีกเข้าถึงการทานที่ลึกซึ้งเข้าไปเป็นลำดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เห็นจริงอนุโมปตานุโมทนาใหม่เข้าถึงการเห็นดียินดีในสิ่งที่เราได้ผลได้อะไรที่ดีขึ้นปตานุโมทนาปตานุโมทนาใหม่มันจะได้อนุโมทนามันจะได้ยินดีกับสิ่งที่เราได้เข้าถึงสิ่งที่เราได้พัฒนาขึ้นไปโอ้อย่างนี้เองเสร็จแล้วก็ฟังธรรมต่อธรรมสวรรค์ใหม่เสร็จแล้วคุณก็ไปเทศต่อเลยทีนี้ธรรมเทศนาใหม่เลยคุณก็ไปเทศต่อเลยเป็นผู้เทศเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปอีกมันก็จะเสริมหนุนสภาวะของบุญกิริยาวัตถุซ้อนลงไปเนี่ยจนถึงทิฏฐุชุกรรมเรียกว่ามีกรรมที่ถูกต้องตรงอุชุมีความเห็นก็ถูกมีกรรมก็ถูกอุชุทิฏฐุชุกรรมมีความเห็นถูกแล้วก็จนกระทั่งเป็นกรรมที่ถูกตรงอุชุตรงไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไม่มีอะไรนอกรี่นอกทางสมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่าไปนั่งท่องแต่ตัวหนังสืออยู่เฉยๆแต่มันจะต้องมีความจริงที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยบุญต่อๆจากสามบุญแรกเป็นของเสริมเป็นองค์ประกอบที่จะพัฒนาให้เกิดผลสูงสุดเจริญสูงสุดขึ้นไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องขนขวายกันจะต้องพยายามอุตสาหะวิริยะต้องอย่าทรงดีหลงอะไรต่ออะไรบางคนทำงานมากๆก็ถือดีถือตัวอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยอยู่แล้วแก่วัดแก่วาพวกเรานี่ได้ข่าวได้คราวมาทำแล้วก็โอ้โหเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อใหญ่ๆนี่ของข้าคนนั้นคนนี้ใครมาเป็นลูกน้องใครงูงี้โอ้โหเจ้าประคุณเอ้ยเดี๋ยวก็ให้ไปอยู่ยอดตาลอย่างที่ว่ามันใหญ่มันสูงกันเหลือเกินเนี่ยเราต้องรู้ตัวรู้ตนเรายิ่งดีเรายิ่งมีคุณค่าเรายิ่งมีประโยชน์เรายิ่งทำประโยชน์ได้มากอย่าให้อุปกิเลสซ้อนเป็นกิเลสที่หลงตัวหลงตนหลงปีติยินดีหลงมานะอัตตาถือดีแล้วก็เบ่งคมอะไรต่างๆนานาทะเลาะเบาะแว้งอยู่กับหมู่กับฝูงไม่ได้ทำอะไรก็โอ้เพื่อนฝูงรับไม่ไหวมันก็อยู่กันไม่ดีมันก็อยู่กันไม่รอดทำดีมาแล้วก็จะต้องปฏิบัติธรรมให้มันชัดเจนว่าทำไปเถอะเราทำดีอะไรทำไปใครจะว่ายังไงใครจะมาข่มมาเบ่งใครจะมาดูถูกดูแคลนอะไรก็เอาเป็นแบบฝึกหัดของเราอ่านจิตอ่านใจของเราจริงๆนะว่าเราควรจะทำอย่างไรเราควรจะรับลูกเป็นรับลูกให้เป็นจะมาทางกิริยากายกิริยาวาจาจะมาทางไหนก็แล้วแต่เราก็จะต้องพยายามพัฒนาตัวของเราคนที่มาทำงาน ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เจ้าชาวอโศกที่มาทำงานทุกวันนี้เนี่ยนับวันนับวันจะมีงานมากขึ้นมากขึ้นทั้งสมณะสิกขาแม้แต่คารวะเราก็ตามนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่พัฒนามขึ้นไม่ทันนะคนที่จะเข้ามาในหมู่ในกลุ่มของพวกเราเนี่ยเข้ามามันไม่ง่ายแต่มันก็มีเข้ามาอยู่บ้างอ่ะอาตมาว่าพวกแกนนี่แหละสำคัญถ้าแกนหรือว่าพี่รุ่นพี่เนี่ยไม่เป็นหลักที่แข็งแรงเข้มข้นทนทานยืนนานแน่นลึกนึกนบถ้าทำไม่ได้จริงนี่นะผู้ที่จะเข้ามาทีหลังนี่ก็จะได้แค่เรามีแกนเท่าไหร่ผู้อื่นคนน้องๆเข้ามาทีหลังก็จะได้แกนเท่าที่เรามีแต่ถ้าแกนของเรานี่ลึกแน่นเราก็จะช่วยน้องๆได้อย่างแข็งแรงได้อย่างดีขึ้นไปอีกอาตมาว่าไม่ต้องอธิบายก็น่าจะได้เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่เราเองสิไม่สำนึกไม่สังวรหรือว่าไม่ทำตัวเองเข้าไปเท่านั้นแหละอันนี้ก็อยากจะฝากฝังไว้ในวันมาฆบูชาปีนี้คิดว่าปีนี้เรา2546แล้วก็คงจะพยายามมีอัปจายนามัยมีวยาวัจมัยเพิ่มเติมขึ้นแล้วเราก็จะได้บรรลุซึ่งปฏิฐานนามัยบรรลุปตานุโมทนามัยแล้วก็อยากจะเป็นคนสอนมากไปนักแล้วเราก็ฟังธรรมเสริมเข้าไปอีกธรรมสวรรณามัยเพิ่มเติมแล้วก็ค่อยเทศธรรมเทศนาใหม่บ้างตอนนี้ก็มีวิทยุชุมชนนักเทศก็ชักจะมีเวทีมากขึ้นอีกหน่อยก็จะโด่งดังมากขึ้นระวังเถอะอาตมาเนี่ยมนเชจะไปช่วยจัดสวนจัดต้นหมอกต้นหมากต้นไม้ที่บันราดก็แนะนำเอาต้นตาลไปปลูกเหมือนกันอาตมาก็จะเตรียมไว้ท่านผู้ใดที่เหมาะจะได้ขึ้นไปอยู่ยอดตาลก็จะได้เชิญขึ้นไปอยู่ยอดตาลกันมั่งจริงๆเราจะมีต้นตาลมาเหมือนกันอาตมาว่ามันก็ดูดีไม่เกะกะมันไม่เลอะเทอะอะไรมันก็ดูงามดูอะไรเป็นไม้ประดับดีพอสมควรและทนนะไม้ตาลทนดีก็จะปลูกก็จะมีนะก็เตรียมไว้สำหรับท่านผู้สูงทั้งหลายแหล่ระวังจะสูงแล้วก็ลดไม่ลงก็จะเอาขึ้นไปไว้ยอดตาลนะมันต้องพูดอย่างนี้เนาะมันจะได้จำใส่ซวงเอาละอาตมาเทศมาถึง2ทุ่มพอดีนะก็ขอซ้ำหรือขอสำทับอีกหน่อยนึงนะก่อนจะจบในการเทศวันนี้ในวันมาฆบูชาเราเองเป็นลูกพระพุทธเจ้านะได้เดินทางมาตามทฤษฎีของพระองค์มาถึงวันนี้แล้วอาตมาทำงานมา 20-30 ปีหลายคนได้พิสูจน์กันมา20-30 ปีบางคนปฏิภาณดีๆไม่ต้องถึง 20-30 ปีหรอกมาเจอเข้าไป5วัน7วันเท่านั้นก็โอ้โหมั่นใจแล้วคนเรามีปัญญามีปฏิภาณคนมีบุญมีบารมีเป็นได้บางคนมาอยู่5ปี10ปี20ปีแล้วก็ยังออกไปก็แล้วแต่นะคนไม่มีปัญญาหรือไม่มีบุญก็แล้วแต่เราเห็นจริงแล้วถ้าอยู่แล้วอาตมาก็ว่าพวกเราจะเห็นจะรู้ได้อย่าชักช้าเลยนะอย่าประมาทอาตมาไม่ได้พูดเล่นนะว่าคุณทำไมไม่อยากเป็นอรหันต์เร็วๆหรือถามสมณะด้วยนะทำไมปล่อยวันปล่อยคืนไปล่องล่องลอยๆนะหลายผู้หลายองค์เห็นแล้วก็อาตมาก็ไม่อยากจะไปว่าอะไรใครมากมายนักจริงๆอาตมาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยว่าคนแต่เป็นคนที่เทศคนคือเทศรวมๆไปหมดน่ะใครมีปัญญาปฏิภาณก็รู้เอาเองรับเอาเองมีหลายคนบอกว่าโอ้พ่อท่านเทศด่าดิฉันคนเดียวพ่อท่านเทศผมคนเดียวเลยก็เอาคนได้อย่างนั้นก็เอาอาตมาก็เทศเผื่อทุกคนนั่นแหละด่าทุกคนหรือว่าเถอะก็ด่าทุกคนนั่นแหละเพราะใครรู้ว่าอาตมาได้เทศได้ด่าให้นั่นแหละคนนั้นรับได้แต่ในหลายคนบอกเราไม่ถูกด่าเลยถ้าไม่ได้เทศว่าเราเลย โอ้เราเข้าใจเข้าใจแต่ถ้าไม่ได้ว่าเราเลยคุณก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยคุณได้แต่รู้โอ้รู้และแถมไปเห็นคนอื่นด้วยนะโน่นน่ะคนนั้นน่ะโอ้นี่ท่านว่าคนนั้นโอ้ท่านว่าคนโน้นท่านว่าคนโน้นไม่ใช่เราไม่โดนว่าเลยคนนั้นก็มีแต่ไม่จมหรอกลอยฟ่องอยู่งั้นเนี่ยไปไหนไม่รอดนะก็อยากจะให้พวกเราได้พยายามอ่านตัวตนมองตัวเรานะอาตมามีหน้าที่ว่าไปวานๆแล้วว่าจี้ตัวจี้ตนอาตมาไม่ค่อยจะว่างจะเห็นได้ว่าอาตมาไม่ค่อยไปว่าเฉพาะตัวจี้ตัวจี้ตนเท่าไหร่นะอาตมาไม่ทำก็เพราะว่าอาตมาทำไม่ไหวมันเยอะตะมัวจะไปไล่เป็นตัวๆแล้วอาตมาทำมาหากินอะไรต่อมันไม่ไหวหรอกมันก็มีจะให้ว่าได้ทุกคนนั่นแหละอาตมาว่าได้ละเอียดละออด้วยเพราะงั้นมันทำไม่ได้ก็ต้องใช้เวลากลางๆนี่เราว่าวานไปหมดเลยถ้าใครรู้ว่าโอ้จุดนี้เราก็บกพร่องจุดนี้ก็ใช่แล้วเราเองเทศมาอันนี้พูดถึงอันนี้ใช่แล้วเราเองก็ขอให้ศึกษาให้ดีๆแล้วก็รับเอาไปแก้ไขปรับปรุงพยายามกระทำนะในช่วงระยะเวลาอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยอาตมาอยากจะเร่งรัดพัฒนายิ่งกว่าคุณทักษิณนะไม่รู้สมัยต่อไปอีกนี่อาตมาจะได้อยู่อีกกี่ปีก็อยากจะอยู่อีกหลายสมัยเหมือนกันแหละเพราะงั้นก็อยู่ไปก็จะต้องเร่งรัดพัฒนาอย่างนี้ก็คิดว่าพวกเราได้ฟังธรรมวันนี้แล้วก็คงจะไม่เฉยก็คงจะไม่พยายามที่จะหลบเลี่ยงหรือพยายามปัดนี่ไม่ใช่เราท่านไม่ได้ว่าเราแกคิดว่าคงได้รับไปแล้วก็เอาไปพิจารณาตัวเองไปแก้ไขปรับปรุงดูสิ่งที่มันได้อย่างหยาบมาแล้วก็ดีแล้วสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปที่มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอาตมาจริงๆนะภาคภูมิในพวกเราว่าพวกเรานี่ได้ถ้าไม่ได้คุณมันอยู่ไม่ได้หรอกอย่างนี้ในโลกอย่างที่พวกเราเป็นเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกเป็นโลกมากน้อยสันโดษเป็นโลกของคนขัดเกลาเป็นโลกของมนุษย์พัฒนาก้าวเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษมีศีลเคร่งหรือมีขัดเกลามีศีลเคร่งมีอาการที่น่าเลื่อมใสมีการไม่สะสมมีความขยันหมั่นเพียรอะไรพวกนี้เป็นโลกของมนุษย์พัฒนาก้าวนี่เป็นวรรณะก้าวจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะมีมากมีน้อยอะไรก็แล้วแต่อาตมาก็ภาคภูมิใจอยู่แต่คุณเจริญได้สิ่งที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่ยังมีอีกควรจะพัฒนาขึ้นไปให้ได้ที่เราจะจัดพิธีกรรมจัดงานโน่นงานนี้จัดอะไรก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่ที่จะต้องการให้ไม่ใช่ฟังเปล่าฟังแล้วเอาไปโอ้แหมวันนี้ได้อะไรมากมายตัวที่เรานี่แหละบกพร่องอยู่จุดนี้จุดนี้ท่านเทศท่านว่ามาจุดนี้ใช่จุดนี้ใช่จุดนี้ใช่จำไม่ได้ก็โน้ตไว้เลยเนี่ยจะเอาไปทบทวนแล้วไปพัฒนามากขึ้นก็คิดว่าพวกเราได้ฟังธรรมไปวันนี้ก็คงเอาไปพัฒนาปรับปรุงตนเองแต่ละคนแต่ละคนขอให้ทุกคนมีความเบิกบานใจมีอารมณ์ยินดีในการได้ฟังด่านี้ไปยินดีในคำด่าปยวัชชะมีสิ่งที่น่ายินดีแล้วก็เอาไปพัฒนาแก้ไขตนเองให้เจริญมีกำลังวังชาในการที่พัฒนาตนเองขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของตนและเพื่อประโยชน์ของโลกบอกแล้วว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งโลกเป็นศาสนาที่มีโลกานุกรรมปาสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเทศนาแต่เพียงเท่านี จริงแล้วมันก็เป็นตัวภาษาบอกสภาพธรรมสภาพธรรมต่างๆศรัทธาปราโมทย์ปิติปัสสัทธิมีสุขมีสมาธิมียถาภูตญาณทัศนะแล้วก็มีนิพพิทามีวิราคะอะไรพวกนี้มันก็เป็นตัวหนังสือเป็นตัวพยัญชนะที่บอกถึงสภาวะธรรมถ้าเรารู้ซะแล้ว เรามีความจริงแล้วเราก็จะนึกออกเลยสูตรพวกนี้คือตัวหนังสือพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าท่านกำหนดขึ้นมาเรียกสภาวะธรรมแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงอย่างปฏิสมุปบาทเนี่ยขึ้นต้นด้วยอวิชชาแล้วคนเราก็มากับอวิชชาจากนั้นก็ไปจบที่ทุกข์ในกลุ่มของอันสุดท้ายของปฏิสมุปบาทเนี่ยคือปริเทวะทุกขะโทมนัสทุกขโทมนัสอุปายาสะตัวหมวดหมู่สุดท้ายนี่คือหมู่แห่งทุกทรมานทั้งหลายแหล่หมู่ของอริยสัจถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกอริยสัจนั่นแหละเป็นตัวที่เราจะต้องอ่านต้องรู้เลยว่าเกิดมาคนเรานี่มีอะไรในจิตใจมันทุกข์มันไม่ได้ทุกข์ที่ว่าอยู่ที่ปลายนิ้วไม่ทุกข์อยู่ที่หัวแบะไม่ทุกข์อยู่ที่ขาหักอะไรไม่ใช่ทุกข์มันอยู่ที่อารมณ์ในจิตจิตมันทุกข์มันสุขนะคนที่สำนึกดีๆแล้วมีสำนึกดีแล้วถ้าตัวเองไปพบสัมผัสหรือผัสสะเกี่ยวข้องกับสภาพที่ไม่ดีสภาพที่ชั่วทุกข์แล้วคนที่สำนึกไม่ดีโมหะอวิชชาหลงผิดโง่เง่าด้วยไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ดีกับสุขนี่เป็นต้นสิ่งเดียวกันก็ได้สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนที่สำนึกดีมีปัญญารู้ไปสัมผัสสิ่งนั้นทุกข์อีกคนหนึ่งสำนึกเลวไม่มีปัญญามีแต่อวิชชามีโมหะไปสัมผัสกับสิ่งนั้นสุขอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเดียวกันนะสิ่งเดียวกันแต่คนมันสำนึกต่างกันมีปัญญาต่างกันมีความรู้สึกต่างกันมีสิ่งที่เกิดเป็นทุกข์เป็นสุขเห็นไหมมันคนละอย่างเลยคนหนึ่งทุกข์คนหนึ่งสุขสัมผัสสิ่งเดียวกันสิ่งที่ไม่ดีเดียวกันเนี่ยแต่คนที่สำนึกดีไปสัมผัสแล้วทุกข์อีกคนไปสัมผัสแล้วสุขอย่างนี้เป็นต้นเพราะทุกข์สุขมันเกิดที่จิตทุกข์สุขมันเกิดที่สำนึกทุกข์สุขมันเกิดที่ความรู้สึกทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจของเรานะเพราะถ้าเราไม่เข้าใจสภาวะในจิตใจของเรามันรู้สึกอาการต่างๆซึ่งอาการในกลุ่มของปริเทวะทุกขะปริเทวะโสกะปริเทวะทุกขะอาตมาโสกะตกไปโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะห้าตัวเนี่ยมันเป็นกลุ่มของตั้งแต่โศกมันเศร้ามันหมองและมันก็ปริเทวะก็หมายความว่ามันยังไต่ติ่งมันยังต่อมันยังเนื่องมันยังมีความไม่สบายมีความทุกข์นั่นแหละมีความโศกนั่นแหละยังยืดเยื้ออยู่ยังต่อเนื่องอยู่พิรีพิไรอยู่เรียกว่าปริเทวนาการมีอาการร่ำไรมีอาการยังไม่ขาดยังไม่ตัดนะแล้วก็เป็นตัวกลางก็คือตัวทุกข์โทมนัสก็คือทุกข์ก็คือความทุกข์ที่มันชัดเจนทั้งนอกทั้งในรวมหมดส่วนโทมนัสนั้นมันไม่ออกมาทางนอกแล้วมันเป็นความทุกข์ที่อยู่ข้างในเป็นความไม่สบายที่อยู่ข้างในจิตอุปายาสะก็คือความยังไม่โล่งไม่โปร่งยังไม่ทะลุยังขัดยังคล่องจึงนี้เป็นอาการเป็นอารมณ์ที่มันยังไม่โล่งไม่สะอาดไม่เกลี้ยงไม่ว่างไม่บรรลุหมดไม่ศูนย์ไม่หมดสิ้นแห่งสิ่งที่มันเป็นธุลีละอองเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เป็นสภาพที่มันมีอยู่ในจิตแล้วมันก็คือยังไม่พ้นทุกข์ทีนี้กลุ่มทุกข์เนี่ยแหละถ้าเราไม่รู้อาการจิตใจของเราว่ามันทุกข์เราก็ไม่รู้จักอริยสัจข้อที่หนึ่งทุกขอริยสัจเราไปหลงมันว่าเป็นสุขจริงเราอาจจะหลงมันว่าเป็นสุขอย่างเช่นเรายังติดอาหารชนิดนี้อยู่ในเรามาเป็นนักปฏิบัติเนี่ยจะรู้ดีที่อาตมาเคยพาปฏิบัติเราสัมผัสกับอาหารนี้ก็เกิด ปุ๊บมันเป็นเลยนะมันปรุงเป็นความรู้สึกเลยหรือเป็นเวทนาเสร็จแล้วมันก็เป็นไปตามปฏิสมุปบาทนั่นแหละมันก็เกิดจากสภาพที่มันปรุงแต่งอยู่ในตัวของมันเองมันปุ๊บปรุงเร็วนะมันก็เป็นสภาพอร่อยสภาพสุขสภาพอะไรต่ออะไรไปต่างๆนะซึ่งเป็นความหลงผิดเมื่อเรามารู้แล้วเราเห็นว่ามันสุขนี่แหละมันหลงสุขเนี่ยมันเป็นโมหะอย่างอาหารที่เราติดเรายึดเนี่ยมันหลงเป็นสุขแล้วเราก็มาตั้งศีลตั้งหลักเกณฑ์ปฏิบัติดูที่ว่าเราจะลดเราจะเลิกอาหารนี้เราจะละเว้นเวรมณีเราจะไม่แตะเราจะไม่ผัสสะมันผัสสะด้วยตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามเราจะเอาไม่เอามันเข้ามากินมาอะไรอย่างนี้ไม่เอามาเสพเราก็จะอ่านเห็นทุกข์แล้วทีนี้เราหลงมันสุขนะถ้าได้กินได้เสพสัมผัสเข้าแล้วมันก็เกิดแม้สมในตัณหาสมในอุปทานเกิดภพเกิดชาติเกิดสุขแทนที่จะเป็นโสกับปริเทวะมันก็เป็นความรื่นเริงเมินเทิงใจสุขสมใจไปเลยเพราะความอวิชชาเพราะความหลงผิดนะมันก็จะไล่ไปอย่างนั้นทีนี้เพราะอวิชชานี่แหละในอวิชชาสูตรพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเอาไว้ซึ่งเราก็เคยเอามาพูดเอามาเรียนกันในอวิชชาสูตรเนี่ยมีอะไรมั่งอะไรเป็นอาหารของอวิชชาเราลึกออกไหมนิวรณ์5เออใช้ได้ยังพอเป็นพอไปคือเรื่องของความรู้พยัญชนะอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ถ้าเผื่อว่าเราเองไม่ค่อยทบทวนนะมันก็เรื่อมันจะลืมอาตมาก็เหมือนกันบางทีพยัญชนะพวกนี้ถ้าไม่ได้ทบทวนไม่ได้กล่าวถึงบ่อยๆว่างเว้นเป็นนานลืมเหมือนกันแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีสภาวะอยู่มันก็จะทวนมาจะง่ายมันจะเข้าใจแล้วมันก็จะจำได้ง่ายนิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชามีอวิชชาเป็นต้นเงาเลยเพราะความโง่แล้วก็ไอ้นิวรณ์5เนี่ยมันก็จะเป็นอาหารให้มันอ้วนอยู่เรื่อยอะไรเป็นอาหารของนิวรณ์5ทุจริต3นะทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์5อะไรเป็นอาหารของทุจริต3ไม่สํารวมอินทรีย์การไม่สํารวมอินทรีย์เป็นอาหารของทุจริต3อะไรเป็นอาหารของการไม่สํารวมอินทรีย์ไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารของการไม่สํารวมอินทรีย์6อะไรเป็นอาหารของการไม่มีสติสัมปชัญญะการไม่มีโยนิโสมนสิการการไม่ตั้งอยู่ในความแยบคายนะไม่กระทําใจให้แยบคายนะเป็นอาหารของไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรไม่เป็นอาหารของการไม่โยนิโสมนสิการไม่ทำใจในใจให้แยบคายอะไรไม่มีศรัทธาไม่เกิดศรัทธาการไม่เกิดศรัทธาไม่เป็นการไม่เกิดศรัทธาเป็นอาหารของการไม่สังวรไม่สังวรไม่ทำใจให้แยบคาย ไม่ทำใจในใจให้แยบคายอะไรเป็นอาหารของการไม่ศรัทธาไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังสัทธรรมอะไรถึงไม่ได้ฟังพัทธธรรมอะไรเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังสัทธธรรมไม่คบสัตบุรุษไม่พบสัตบุรุษไม่คบสัตบุรุษไม่มาหาสัตบุรุษมาหาเหมือนกันนะน้ำท่วมก็มาแต่ไม่ลุกมานอนหลับอยู่อย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ได้ฟังแน่สัทธธรรมนะเมื่อไม่ได้ฟังสัทธรรมก็ไม่มีทางเลยไล่มา9ตัวเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยมาจนกระทั่งถึงอวิชชาเพราะเริ่มต้นตัวไหนก็แล้วแต่คุณไปชะงักตัวไหนก็แล้วแต่อวิชชาคุณก็ยังอยู่ทั้งนั้นเลยเพราะถ้าคุณไม่เริ่มให้มันเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆเพราะงั้นการฟังทำการพบสัตบุรุษนี่เป็นต้นเขาโดยเฉพาะศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่เป็น เป็นศาสนาอะเทวนิยมเป็นศาสนาที่มันโลกุตระโลกุตระนี่มาคิดเอาเองไม่ได้มันไม่ใช่ของโลกธรรมดาเราจะตัดสู้เองเป็นโลกุตระนี่ไม่มีมีแต่จะต้องได้รับมาได้รับมาจากของพระพุทธเจ้าหรือผู้สืบทอดเป็นสงฆ์ผู้สืบทอดเป็นสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเอามาถ่ายทอดตามแล้วก็ได้รับมาจะชาติไหนก็แล้วแต่แล้วก็จะได้รับมาทำเองเกิดเองมาไม่มาแต่เหตุอยู่ดีๆก็พลึบมาได้เองโอ้ตรัสรู้เองไอ้ตรัสรู้เองนั่นก็ไม่ใช่ว่าความหมายเขาว่าตรัสรู้เองก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ความรู้พวกนี้เนี่ยเราคิดขึ้นมาเองเลยเป็นของเราโดยตรงเลยมันไม่ใช่มันต่อเนื่องมาจากชาติไหนแต่ชาติไหนก็แล้วแต่ต่อเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน้นยาตมานี่ก็ต่อมาชาติก่อนมาพบกับพระพุทธเจ้าได้จากมาพระพุทธเจ้ามาจนมาตั้งเดี๋ยวนี้พวกคุณก็มีเชื้อมีอะไรได้พบได้สัมผัสมาบ้างแต่มันก็ยังจะต้องรับถ่ายทอดจะต้องฟังธรรมจะต้องพบสัตบุรุษเรายังไม่เป็นปัจเจกยังไม่เป็นปัจเจกกับบุคคลเป็นปัจเจกกับพุทธะไม่ใช่เป็นผู้รู้เองของตนแล้วไม่ได้เป็นปัจเจกแล้วเราก็จะต้องถือสืบทอดต้องฟังธรรมต้องเอามาปฏิบัติเมื่อเราฟังธรรมเสร็จจิตใจของเราก็เข้าใจเชื่อศรัทธาพอครบสัตบุรุษได้ฟังสัจธรรมจึงเกิดศรัทธาพอฟังศรัทธาได้มีความศรัทธาจึงเป็นอาหารให้เราเองโยนิโสมนสิการเพราะเราเชื่อเราก็ไปโยนิโสมนสิการเราก็ไปทำใจในใจให้ละเอียดละออดูตรวจสอบอย่างที่พาปฏิบัตินี่แหละมีการอ่านกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมพวกนี้มันเกี่ยวข้องกันไปหมดสูตรต่างๆของพระเจ้าละเอียดละออถ้าเราไม่รู้อะไรเลยโดยเฉพาะโพธิปักขิยธรรมไม่รู้เรื่องตกหมดเลยจะรู้ปฏิ